1. Het NOS-journaal. De Rabobank kijkt naar eigen zeggen met gemengde gevoelens terug op de jarenlange schaalvergroting in de veehouderij en op de rol die de bank daarin zelf heeft gespeeld. Met de kennis van nu zou je in het verleden echt anders handelen, zegt de Rabobank in Trouw. Volgens de bank moeten boeren nu perspectief krijgen en moet de natuur worden beschermd. Tijdens de bestorming van het Capitool in Washington keek president Trump in het Witte Huis urenlang alleen maar televisie. Smeekbedes van zijn kinderen en naast de adviseurs om het geweld te stoppen negeerde hij. Dat hebben getuigen verklaard tijdens de verhoren van de commissie die de aanval op het parlement begin vorig jaar onderzoekt. Deze verhoren gaan waarschijnlijk in september verder vanwege nieuwe getuigen en nieuwe feiten. In Os is voor de vierde keer in een week tijd een huis beschoten. Het gebeurde in dezelfde wijk als waar de afgelopen dagen andere huizen werden beschoten. Niemand raakte gewond. En in de eerste helft van dit jaar zijn voor het eerst meer elektrische bromfietsen verkocht dan bromfietsen op benzine. Van de meer dan 18.000 verkochte bromfietsen was ruim de helft elektrisch. Elektrische bromfietsen worden geleidelijk goedkoper en daardoor voor meer mensen aantrekkelijk, zegt de belangenorganisatie BOVAG. Het weer dan nog. Eerst op veel plaatsen bewolking, later meer zon. Het wordt vandaag 18 tot 25 graden. Morgen wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Het blijft dan nagenoeg droog bij 22 tot 27 graden. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het is niet druk op de weg. Je hebt twee korte files momenteel. Om te beginnen op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. Daar rijdt het langzaam over 3 kilometer tussen knooppunt Ridderkerk en Alblasserdam. Je vertraging staat 10 minuten. Dat komt omdat de Noordtunnel tijdelijk dicht was vanwege een te hoge vrachtwagen. Verder gebeurde er een ongeluk op de A59 vanuit Os naar Den Bosch. Het ging mis bij knooppunt Hintham. Hou rekening met een kleine 10 minuten aan vertraging vanaf Kruisstraat. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Welkom. Het leek even of de Rabobank excuses aanbood voor de rol in de stikstofcrisis, maar ze houden het nu op dat ze met gemengde gevoelens terugkijken op de schaalvergroting in de landbouw. De kop vanochtend in Trouw was wel Rabobank betuigt spijt, maar dat woord hebben ze zelf dus niet in de mond genomen. Spraakmaker is Niek Vrieselaar, senior econoom bij de Rabobank. Met jou bespreek ik dus in de tweede uur een aantal economische thema's. Ja. Maar jij werkt dus voor de Rabobank. Ja, klopt. Ja. Is het terecht dat ze nu min of meer kritisch naar hun eigen rol kijken? Ja, ik denk dat het sowieso heel goed is. Want ik bedoel, uiteindelijk, kijk, ze hebben misschien heel erg gehandeld naar de letter van de wet destijds. Hè, en het was ook destijds was het ook in zwang om die schaalvergroting in de landbouw in te zetten. Maar goed, er is al heel erg lang bekend dat dat mestoverschot, stikstof, dat het een probleem is. En het vervelende is dat het natuurlijk ook heel veel andere dingen ophoudt. Hè. We gaan het straks bijvoorbeeld hebben over de huizenmarkt. Mm-hmm. Ja, ik denk dat heel veel mensen weten dat een deel van de woningbouw wordt tegengehouden door diezelfde stikstofkiezer. Dus het is heel fijn als we gewoon echt vooruit gaan kijken en aan oplossingen gaan denken. En ook concrete actie ondernemen in plaats van ja, eigenlijk de boel ophouden. Ja, en dan als je daar als econoom naar kijkt, dan zie je misschien ook wel dat heel veel boeren helemaal niet meer zoveel verdienen. Dus ze zitten wel heel erg diep in de schulden en hebben een grote omzet en veel kapitaal waar ze dan voor geld voor hebben geleend. Maar echt veel geld verdienen, homaar. Nee, klopt. Nee, economisch is het misschien ook. Nou, ja, de bulk van het geld in de landbouwindustrie wordt natuurlijk verdiend niet door de boeren zelf, maar verderop in de keten. Natuurlijk bijvoorbeeld door de banken, maar ook door de veevoerbedrijven, door de logistieke bedrijven, de Friesland Campina's en dergelijke. Ja, dus nee, het is, boeren hebben het wat dat betreft natuurlijk. Ja, die moeten hard werken voor weinig geld eigenlijk. Ja, maar zouden dan echt ruiterlijke excuses niet meer op hun plaats zijn geweest? Ja, dat is een goede vraag. Ja, ik vind dat ik kan dat zelf niet beantwoorden als econoom bij Rabo. Ik werk niet op deze afdeling en ik werk ook niet als woordvoerder van Rabo. Maar ik denk wel dat het heel goed is dat Rabo zich heel bewust is van de rol die ze heeft gespeeld. Ja. Voor het Mediaforum is alvast aangeschoven Stefan Alonso, politiek verslaggever bij NRC. Hartelijk welkom ook. Dankjewel. Ja, werpt ook een beetje de vraag op, hè, ook wat Niek zegt. De bank deed niks illegaals. Nee. Moet je dan nu zeggen, ja, jullie zaten toch fout? Nou ja, goed. Ik bedoel, kijk, ik denk dat voor heel veel partijen in dit verhaal hebben zich gedragen als rupsje nooit genoeg. Dat geldt zeker ook voor de overheid. Hè. Er is jarenlang gelobbyd in Brussel voor allerlei derogaties. Hè, dus dat we meer mochten uitstoten dan wat eigenlijk goed voor ons was. Dus dat was ook volgens de regels. Hè. Dat is ook goedgekeurd door de Europese Commissie. Dus iedereen heeft. Maar ze hadden ook wel voor gelobbyd. Ja, ja, natuurlijk. Maar er is de hele tijd heel veel goedgekeurd door een heleboel mensen. Ja. Terwijl men eigenlijk ook wist van het is niet verstandig. verstandig. Weet je wel? Dus ik bedoel, ja, excuses. Ik vind niet per se dat de Rabobank alleen excuses moet aanbieden. Maar ik denk wel dat het goed is als er gewoon toch een soort reflectie gaat komen van hoe zijn we hier terechtgekomen. Dat die analyse moet op een gegeven moment wel gemaakt worden. Ja, dat komt nu op gang, hè? Dat komt nu op gang, maar dat mag allemaal wel wat pittiger en wat. Want ja, ik bedoel, het is evident dat dit al 20, 30 jaar speelt. Ja, en hoe is het dan in godsnaam mogelijk dat we hier terecht zijn gekomen? Ja, we hebben nog wat meer pittige onderwerpen voor de boeg. Maar de Tour de France is er natuurlijk ook om deze zomerperiode op te leuken met wat luchtiger nieuws. En in Stand.nl praten we over die Tour de France. Volgens AD-columnist en oud-renner Thijs Sonneveld maken we de mooiste Tour ooit mee. Elke dag strijd tussen de klassementsrijders en een uitblinkend team Jumbo-Visma. Dat zijn de belangrijkste ingrediënten. Maar kan deze editie echt wedijveren met klassieke tours zoals in 1980 of tijdens de periode Hinault? De stelling is, dit is de mooiste Tour de France ooit. Praat mee met Stand.nl op 0800 1101. Pogacar lost op dit moment. Mooi, wat gebeurt daar nou allemaal? Ik ga sowieso niet opgeven, dus dan maar buiten tijd. De spanning bouwt zich weer op. Jawel, hij wijst naar boven, in de richting van zijn broer. Pogacar en een val. Ze hebben hem weer gesloopt, opnieuw. En deze twee doen nog mee, pas op, Vingegaard. Wat gebeurt er eigenlijk? Het was zo verrassend. Dat... Historische dagstikker. Vingegaard, goed gedaan, man. Oh my life, that was spectacular. Hij geeft een handje aan Vingegaard. Wat een sportsmanship. De grote aanval op de leiderstraat. He's gonna come round his man. Oh! This is fantastic! En today, chapeau. He never gives up, never gives up. Ja. Yeah. Totaal lege pier. Als ze die beelden laten zien, dan ga ik ook weer huilen. Ja, mooi. Dit klinkt al als de mooiste Tour de France ook, Nick Vrieselaar. Heb je hier ook verstand van, wielrennen? Valt vies tegen eigenlijk. Oh. Ik laat mij graag overtuigen straks door de inbellers of het de mooiste Tour is. Want ik moet heel eerlijk bekennen dat... Ik denk dat er weinig sporten zijn die ik zo saai vind om te kijken als, als wielrennen. En misschien Formule 1. Maar ik heb er dus eigenlijk helemaal niks mee. Ben je het wel een beetje gevolgd? Of, ik moet heel eerlijk zeggen, ik snap het systeem ook nog steeds niet. Mensen hebben me dat eens proberen uit te leggen met die gele trui, die bolletjes trui. Dat is eigenlijk iets economisch wat dat betreft, hè? Ja, ik geloof om een beetje wat meer... De krant heeft dat bedacht uiteindelijk, die Tour de France, dacht ik. Om wat meer... Door je maand door te precies. komen. Ja. En om dat wat op te fleuren, hebben we een bolletjes trui en een gele trui... om dat wat spannender te maken en nog meer kranten te verkopen. Ja, dat vind ik dan wel weer heel interessant. Maar het eigenlijke wielrennen zelf, helaas. Dus zoals ik zei, ik ben heel benieuwd. Misschien moeten we toch even een poging doen om het heel even uit te leggen. Stefan, kun jij een poging doen? Of ben je ook van de politieke redacteur? Nee. Ik helaas, Niels, moet ik je teleurstellen. Ik weet hier weinig vanaf. Ik ben wel altijd gefascineerd geweest door het hele gebeuren rondom de Tour de France. Ja. In Groningen, toen ik een kleine jongen was, woonde er een vriendinnetje van mij in de straat. En haar vader was het hele jaar bezig om een soort enorme wagen om te bouwen tot zo'n soort camper, weet je wel. Die werd helemaal klaargestoomd voor de Tour de France. Dus dat maakte altijd wel indruk. Daar gingen ze erheen. Zij waren dus van die mensen die echt langs de weg gingen staan. Ik heb dat nooit meegemaakt, maar ik was er wel door gefascineerd altijd. Nou, we gaan dit meteen even laten uitleggen. De vragen die hier opgeworpen zijn door Thijs Sonneveld, oud-wielrenner en sportcommentator voor het AD. Goedemorgen. Goedemorgen. Je hebt de wagen even stilgezet op weg naar het volgen van een nieuwe etappe, denk ik. Ja, klopt. Ik sta op een hele gezellige plek langs de snelweg ergens in Frankrijk. Zeg, het gaat in dat algemeen klassement dus om de gele trui. En om degene die de hele Tour de France in feite het snelst aflegt. Alle etappes met elkaar opgeteld, hè? Ja, dat is waar de tijdstrijd altijd over gaat. En nu is het dus ongekend spannend. Nu schrijf jij dat dit de beste Tour ooit is. Waarom? Nou, ik zei dat ik de mooiste Tour is die ik ooit gezien heb. Ik ben geboren in 1980 en ik heb de Tour van 1989... Die werd met 8 seconden beslist in het voordeel van Greg LeMond. Uh-huh. Die heb ik zo'n beetje half nog meegekregen. Dus dat zou een goede zijn om met deze Tour te wedijveren. Maar ik ben de afgelopen, toen ik klein was in de jaren 90 en 2000. En ook zeker in de tijd van tussen 2010 en 2020 ben ik opgegroeid in een soort tijdperken Indurain, Armstrong en Sky. Waar wielrennen langzaam maar zeker werd kapot gemaakt door ploegleiders met een rekenmachientje en renners die alleen maar op een wattagemeter aan het kijken waren. Mm-hmm. Dus dat het een soort rekenen werd en alleen maar afwachten, wachten en zoveel mogelijk sparen. En sinds een paar jaar is er een nieuwe generatie opgestaan die het geen ene reet meer interesseert of ze tweede of derde worden. Die alleen maar rijden om te winnen. Ja. En die elkaar kapot maken op ieder viaductje. En dat is, ik vind dat echt, het is waanzinnig om te zien. En wielrennen heeft daardoor een gigantische nieuw elan gekregen. Ja. En daar is deze Tour echt een hoogtepunt van. Dus de gretigheid van die jonge generatie, Niek. Ja, het klinkt wel heel interessant. Als ik dit nu zo, ik probeer me nu dat zo voor te stellen. Ja, dan klinkt het toch wel tegen de achtergrond van die Franse berg. Ja, dan klinkt het toch wel heel interessant daar. Ja, want waar jij refereert, Thijs, dat is natuurlijk die periode waarin inderdaad Sky een heel, en dat is nu de Ineos-ploeg, hè? Ja. Een heel krachtig team had. En die konden dus eigenlijk elke aanval pareren. En gewoon heel rustig blijven zitten. Totdat echt de laatste kilometer was, bij wijze van spreken in zicht was. En dan even een sprintje doen. En op die manier wonnen ze de Tour de France. Ja, kijk, wetenschap is in wielrennen een ontzettend belangrijk aspect. De laatste jaren alleen maar meer. Dus wat er allemaal wordt uitgerekend en de rol van wetenschap bij training, voeding, materiaal is enorm groot. Maar waar je in het verleden zag dat in de koers ook een enorm grote rol speelde, zie je dat het nu eigenlijk op het moment dat het startschot klinkt, dan beginnen ze te koersen als junioren of als nieuwelingen. Is er een soort trots of een soort bewijsdrang in het peloton gekomen. Ja. Waarbij ook de beste renners van de wereld niet alleen maar rijden om te winnen, maar ook voor plezier om te laten zien hoe goed ze zijn. Dus soms is het een soort wedstrijdje verplassen. Maar het is in deze Tour ook nog dat er verhalen tussen zitten die zo ontzettend indrukwekkend zijn. Fabio Jacobsen wint een rit twee jaar nadat hij bijna voor dood uit de hek moest worden geplukt in Polen. Dylan Groenewegen, degene die dat mede veroorzaakt, wint de dag erna. Ik weet niet of jullie van de week gezien hebben dat Canadese renner Hugo Hoel, die ooit zijn broertje beloofde dat hij een rit in de Tour zou winnen, toen die werd doodgereden door een Canadese dronken automobilist. Ja, het is een soort van aaneenschakeling van verhalen waarbij je gewoon niet meer weet wat je moet kiezen. Nee, er zit heel veel emotie in. Maar nu, het is ook wel een beetje misschien een momentopname. En nu ben je heel enthousiast. Maar op 7 juli tweette je nog. Oh, die Pogacar zit nu al in het geel. De Tour is beslist. Ja, dat was wel een klein, met een klein tikje ironie. Maar dat zag er op dat moment. Het is wel echt opvallend dat Pogacar überhaupt geklopt wordt deze Tour, omdat we de afgelopen twee jaar eigenlijk een soort van nieuwe, onaantastbare, onoverwinnelijke renners zien opstaan. En iemand wiens code eigenlijk niet gekraakt kon worden. En dat is wel iets heel bijzonders wat er in deze Tour gebeurt. Ja. Dat Jumbo-Visma de code van misschien wel de meest complete renner ooit weet te kraken. Nou ja, je kan ook zeggen Jumbo-Visma is het Jumbo-Visma is het Sky van nu. Ja, maar die koersen echt op een totaal andere manier. En wat zij doen, kijk, in de rit dat ze Pogacar voor het eerst kraakte, dat heeft Sky nooit gedaan. Die gingen gewoon op kop rijden en die probeerden de anderen langzaam te versmachten. En die gingen echt niet aanvallen op de ene laatste of de tweede laatste berg. Nee. En wat Jumbo-Visma heeft gedaan is precies dat. Dus, ja, maar komt nog een tijdrit, hè? Zeg ik even voor de goede orde. En vandaag misschien nog wel een waaieretappe. En een waaieretappe, kortom. Jij gaat nog een keer genieten. Hartelijk dank voor het lanceren van deze stelling, Thijs Zonneveld. Het is de mooiste Tour ooit. Jan Karregat, die belde ons op naar aanleiding van het lanceren van die stelling. Goedemorgen. Goedemorgen. Bent u het eens met de stelling? Ja, ik ben het altijd eens met de stelling. Maar er zijn natuurlijk voor iedereen is een Tour de mooiste. Dat is verschillend. Bijvoorbeeld in 1980 had je een voltallige ploeg van de TI Rally. Met allemaal Nederlandse jongens erin. En als die etappe gereden werd, dan werd die afgesloten met de befaamde, de beruchte, prachtige kneedstory. En in die Tour werd Joop Zoetemelk natuurlijk. Die moest de Tour gaan winnen die dag. Die Tour. Mm-hmm. En Johan van der Velde, dat was een topknecht. Die reden ook over de berg heen. En toen maakte Johan van der Velde een beweging wat als Vingegaard gisteren ook maakte. En Joop ontweek dat. En die viel. En toen was Nederland ook in red en roer. En Nederland heeft toen nog nooit zo meegeleefd met die Tour. Omdat er alleen maar Nederlandse jongens in zaten. En dat was ook een befaamde Tour de France. Ja. Dus dat was ook spannend. Dat was ook prachtig mooi was dat. Dus je moet niet zeggen de mooiste ooit, maar want die van 1980 die staat bij u ook heel hoog. Ja, dat was, ik zeg alleen al, die Nederland leefde mee. Ja. Omdat iedereen, die Nederlandse wielrenners en die kneedstory na afloopt, dat was magisch was dat. Ja. Dan ga je nooit meer meemaken. Nee, precies. Dank voor deze herinnering, Jan Karregat. Ga door naar Gerben Karstens, nog verder terug in de tijd. U bent inmiddels 80 en oud wielrenner. Olympisch kampioen op de 100 kilometer ploegentijdrit. Heeft 6 toeretappes gewonnen. Hoe kijkt u naar deze toer? 18 etappes in de Vuelta. Ja, ik schrijf mee. Versta je dat? Ja, ik heb ze opgeschreven. Ja, wat vroeg je? De vraag is, vindt u dit de mooiste toer ooit? Nee, dat kan je nooit zeggen, de mooiste toer ooit. Dat zegt men altijd gauw als er iets moois is. Ja. Natuurlijk is het geweldig, die twee... geweldige talenten van bijna dezelfde jaar zijn ze. En, het is uitzonderlijk. Maar kijk, die Pogacar, die moest eraf door Van Aert. En die Van Aert was de hele dag al weg geweest. En die sleurde zo hard dat hij eraf moest. Ja. Dus je betwijfelt ooit of als Van Aert er niet bij was gekomen, was er weer een andere koers geweest. Ja, ja. Dat weet je nooit, hè? Want als je het beeld terug ziet, ik heb er vanmorgen nog even terug bekeken. Ja, die Van Aert is een fenomeen. Ja. En zo voor de ploeg rijden, niet individueel. En toch individueel een groene trui pakken. En ja, het is natuurlijk voor de toeschouwers een geweldige ronde. Ja. Men zegt altijd als Merckx toen de tijd iedere keer wint, is een saaie ronde. Maar het is wel het feit dat Merckx er dan is. Ja. En andere grote renners die er niet aan kunnen komen. In de tijd van Coppi en Bartali. Mm-hmm. Er waren zulke grote renners, daar praten ze nu nog over. Ja. Was dat spannend toen? En dus ik kan nooit zeggen, Anker Thiel, 5 keer de Tour gewonnen. Yo, dat was een fenomeen. Hij dronk en hij at en hij leefde gewoon als een Bourgondier. En hij won gewoon alles. Ja, bijzonder, hè? En toen u fietste, was het ook spannend in de koersen waar u aan meedeed? Het was natuurlijk sowieso spannend om een etappe te winnen. Maar waren het spannend? Wat bedoel je? Of het spannend was? Ja. Ja, nee, maar ik bedoel... Kijk, ik heb 11 keer de Tour de France gewonnen, 6 ritten gewonnen. En mijn specialiteit was altijd... ik heb dan van de 3 alleen voorop en 3 in de sprint. Ja. En bijvoorbeeld, natuurlijk is het spannend, want je gaat er vooruit. Op de Champs-Élysées wilde ik per se winnen. De eerste Champs-Élysées werd ik derde. Werd door een, toch geklopt op de een of andere manier. De tweede Champs-Élysées in 76... werd ik eerste door te demareren op 1,5 kilometer voor het einde. Oh. Nu is daar die tunnel, toen was er geen tunnel. 1,5 kilometer. Zat er nog een renner tussen. Op een kilometer moest 2 demarages plaatsen. En uiteindelijk was ik dus 50 meter voor het peloton van Ferdinand Maarten, die eventueel een record zou vestigen als hij die rit zou winnen. Etappes in de Tour de France. Maar ik bedoel, kijk, spannend is het altijd. Je moet alert zijn en noem maar op als je wil winnen. Moet je ervoor overtuigd zijn. Dat was mijn demarage. In mijn hele carrière. Van het begin wielen tot het einde. Als ik demareerde, was ik altijd weg. En dat is het moment. En dat is zelfkennis. Je moet de overtuiging hebben dat je dat kan doen ook. Want u had geen wattagemetertje. Nee, u voelde dat aan uw lichaam. Ik kon dat. Omdat je geest zo sterk was. Omdat je vanaf het begin als wielrenner altijd gedemareerd had op goede momenten. En dat heb ik doorgevoerd. Ik demereerde nooit van Jan Lul, want die zijn er ook, want die demereren en dan kijken gelijk om. Ja. Nou ja, dat zijn coureurs van niks. Je moet gaan voor je banaan. Ja. Maar je moet het wel weten dat je het kan. Ja, mooi. Mooie ervaring. Hartelijk dank voor het bellen. Oud-wielrenner Gerben Karstens. Ga naar Gio Lippens. Die zit nu de Tour te volgen. Gio, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, de beste ooit... Vind ik moeilijk te zeggen, hoor. Ik heb het al eerder van anderen ook gehoord. Maar weet je, de ene Tour is gewoon nauwelijks te vergelijken met de andere. Maar je bent natuurlijk heel erg geneigd hetgene waar je op dit moment naar kijkt... om dat meteen als mooiste en beste ooit te zien. En het is wel op een haar na, tenminste. We moeten nog een paar etappes, maar de snelste Tour ooit... Want er wordt ontzettend snel gereden en dat maakt dit ook heel bijzonder. En het is, en dat vind ik ook wel even bijzonder, dus even los van die strijd tussen die twee mannen, hè, tussen Vingegaard en Pogacar. is het natuurlijk ook een Tour waarin zoveel gebeurd is inmiddels. Vanaf die start in Denemarken. Hè. Ja. Eigenlijk voortdurend hebben we spektakel gehad. Ik heb echt bijna geen dag gehad waarbij ik in de commentaarpositie zat en dacht, nou, deze dag moeten we maar eens even overleven en dan gaan we wel morgen weer verder met een leuke etappe. Het is, er gebeurt iedere dag wat bijzonders en dan bedoel ik eigenlijk vanaf het moment zeg maar dat die Hugo Ol die etappe wint voor zijn broertje. Hè, dat emotionele verhaal, die verongelukte broer. Drie dagen geleden was dat alweer in de Pyreneeën, dat Hugo Ol daar, die wint nooit wat en die wint dan in één keer een etappe. Kijk, dat vind ik al een prachtig verhaal. En de mooie verhalen die al geschreven zijn met Jacobsen en Groenewegen. Noem het allemaal maar op. Het is wat dat betreft dus wel echt een hele mooie Tour. Maar ja, weet je, de mooiste ooit. Er zijn er best wel een paar hele mooie geweest. Hè? Le Mans tegen Fignon, de spanning op het einde. Jan Jansen op het einde. Nou, het zal allemaal genoemd zijn. Maar... Nee, Jan Jansen werd nog niet genoemd, maar inderdaad. Tegen Van Springel, hè? Ja. Ja, we weten nu alleen dat hij uiteindelijk de Tour gewonnen heeft. Maar kennelijk was dat ook een spannende strijd. Ja, dat was heel spannend. En daar blijf ik nog altijd bij. Dat vind ik nog steeds het jammere eigenlijk van de hele opzet van de Tour de France. Dat het eigenlijk altijd eindigt met die rare etappe in Parijs. De sprintersetappe, wat op zich heel mooi is om die sprinters daar te zien. Maar wat dat betreft zijn bijvoorbeeld de Giro kan soms veel spannender zijn. Omdat er een slotetappe is met een tijdrit. En dan maak je dus nog tijdverschillen. En dan blijft het tot op de laatste dag, tot op de laatste seconde kan het dan spannend blijven, zoals dat dus vroeger was. Ja. In die Tour met Jan Jansen en Van Springel en de Tour met Lamont en Fignon. En ja, nu weten we gewoon na de tijdrit van zaterdag, weten we definitief zeker, er gaat niks meer gebeuren. Maar, nou doen wij net alsof het de hele tijd heel spannend is geweest, maar we krijgen een reactie in de Radio 1-app van meneer of mevrouw Panman. Die zegt, ik ben het oneens. Net voor de Tour begon, moesten alle NOS-verslaggevers voorspellen wie zou winnen. Allemaal zijn tijdens een Vingegaard. En nu, vandaag 3 dagen voor het slot, staat deze renner inderdaad 3:30 voor de nummer 2. Helemaal niet spannend. Nou, er waren er ook die Pogacar hadden genoemd, hoor. En er was er zelfs eentje die ook Roglic had genoemd. Maar inderdaad, het merendeel ging naar Vingegaard. Vond ik wel opmerkelijk, omdat eigenlijk Pogacar toch huizenhoog favoriet was. Ja. En eigenlijk de kopman van Jumbo-Visma was Roglic. En toch had ik op een of andere... Nou, voorzien in de gaven, denk ik, hè? Ja. We hadden toch met een paar man het gevoel, er kan wel eens iets geks gebeuren, want dat vonden we. En dat zou Vingegaard zijn. En dat gekke is wel gebeurd. Nee, ik vind het wel heel spannend, omdat met name die tweestrijd, dat zie je niet vaak in de Tour de France, dat het zo ver wordt doorgevoerd en dat echt inderdaad dat het in zulke rechtstreekse duels, zoals gisteren met die bijna valpartij van Vingegaard, die valpartij van Pogacar, het handje, alles erop en eraan. Ja, dat was echt fenomenaal, die etappe. Het was misschien wel een van de mooiste etappes die ik ooit heb gezien. Ik onderstreep dat. Dankjewel, Gio. En we horen je vanmiddag natuurlijk weer op deze zender, Gio Lippens. Even naar fietsdynamica-expert aan de TU Delft, Arend Swaap. Goedemorgen. Goedemorgen. We zien na veel etappes wielrenners volledig gesloopt over de finish komen. Net als Jacobsen overigens, die dan net binnen de limiet binnenkomt. Het lijkt alsof fietsers steeds meer tot het maximum gaan. Misschien wel doordat ze beschikking hebben over cijfers en door de innovatie. U heeft enkele jaren geleden Team Sunweb ook helpen innoveren. Kunt u beamen dat het steeds meer lijkt dat we het maximale uit de fietser halen en dat dat ook leidt tot hogere prestaties? Ja, ik ben het daar wel mee eens. Maar niet alleen uit de fietser, ook uit de fietsen. Het is de combinatie van de twee. Dat is het leuke van het hele ding. En dat zie je ook in de innovatie van de fiets zelf. Maar ook in de innovatie van de berijder eigenlijk. Hè. Trainingsschema's, absoluut. Ja, maar hoe kan dat zoveel verschil maken ten opzichte van vroeger? Het zijn toch nog steeds mensen? Het zijn nog steeds mensen, maar ik geloof in iedere sport zie je wel, als je een grafiekje maakt en je zet op de horizontale as de tijd en op de verticale de prestatie, dan neemt de prestatie steeds toe. Hè. De mens springt steeds hoger, gaat steeds sneller en zo. En ik denk dat eigenlijk komt doordat je een gen, iedereen heeft een gen in zich en dat gilt elke keer harder, verder, sneller. Mm-hmm. En daar maak je dan gebruik van door ook nog de omstandigheden te verbeteren? Ja, zeker. Want het is het systeem. Het is niet alleen de renner. Het is ook de fiets. Je moet het als systeem beschouwen. Het is vermogen wat je erin stopt als renner. En het is vermogen wat je kwijt bent door de rolweerstand en de luchtweerstand van het geheel. En daar kan je gewoon mee gaan spelen. Hè. Men heeft dan gedacht, ja, ik moet een kleine fiets hebben. Dat is lekker licht en zo. Ja, maar als je daar niet oppast, dan kan je je vermogen niet kwijt. Dus het is echt een trade-off tussen die twee. Dan kun je je vermogen niet kwijt. Hoe zit dat dan? Nou ja, we hebben dat gezien bij de baanwielrenners. Toen we voor een nieuwe fiets, toen gingen we eens observeren hoe dat op die oude fiets zat. Maar ze passen daar helemaal niet goed op. En ja, je kan je wel voorstellen, als je niet goed op de fiets zit, dan kan je niet al je vermogen wat je beschikbaar hebt, ook kwijt eigenlijk op die fiets. Ja, nou, maar hoorden we net van de oud-wielrenner Gerben Karstens. Je moet gewoon je eigen lichaam goed kennen. Dan weet jij of je die demarrage kunt volhouden of niet. Dat heeft eigenlijk niks met het wattagemetertje te maken. Dat zou best wel eens kunnen, hoor. Zover in de fysiologie zit ik natuurlijk ook niet. Maar het is natuurlijk wel zo, als je op een te kleine fiets of een te grote fiets fietst, dan gaat het niet goed. Nee, dat is duidelijk. En dat heeft u verfijnd. Dank dat u even aan de lijn kwam. Fietsdynamica-expert Arend Swaap. Nog even naar Rogier Peilman. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dit is de mooiste Tour de France ooit. Ja, nou, mooie stelling van Thijs. Ik heb vanochtend zijn column gelezen. Ik ben het er wel mee eens. Er zullen ongetwijfeld mooie andere tours geweest zijn. Maar deze blijft zeker in herinnering. Ja. Het begint natuurlijk al met de strijd van Jumbo-Visma tegen Pogacar. Het werd net ook al gezegd. Ik denk ook de strijd tegen de hoge verwachtingen die binnen die ploeg al speelden. Ja, we zijn vanaf dag 1 natuurlijk ontzettend verwend met de overwinningen van Fabio en Dylan in Denemarken. Ik denk dat dat al een mooi begin was van de Tour. Mm-hmm. En ook de overwinning van Wout in Calais. Ja, jeetje, dat was een aankondiging van wat er allemaal aan zat te komen. Ja, en er werd vanochtend al een paar keer gezegd, ik denk dat iedereen in Nederland wel geraakt heeft, de overwinning van afgelopen dinsdag van Hugo Hul in Foix. Dat, onbekende renner, maar met een waanzinnig mooi verhaal. Ja, dat raakt volgens mij ieder mens, of je nou wielrenner bent of niet. Maar, toch is 55% van de luisteraars die gestemd hebben het niet met je eens. Nee, dat kan ik me voorstellen. Maar dat zal misschien ook de generatie zijn die meerdere tours meegemaakt hebben. Ik ben het eens met de stelling, omdat in elke etappe wel een verhaal zit. Mm-hmm. En dan heb ik het nog niet eens over de strijd van Fabio tegen de klok die hij elke keer moet strijden. Ja. Ik denk dat, ik ben echt een Giro-fan, omdat daar eigenlijk altijd de strijdlust verder naar boven komt. En in de tour was eigenlijk wat Thijs ook zei, van ja, het is vaak geprogrammeerd. Maar we hebben nu een tour gezien waarin elke dag strijd is geleverd, individueel en in teams. Ja, dan moeten we wel zien dus te voorkomen dat Jumbo-Visma niet de komende Tour de France allemaal gaat overheersen weer. Hè? Nou, dat geloof ik niet. Ik denk dat Pogacar, ik heb ontzettend veel respect voor Pogacar, hoe hij deze tour toch heeft aangegrepen om die ploeg aan te vallen. En ook het gebaar aan het eind van capituleren, van feliciteren. Ja, ik vind het geweldig. Het is een sportieve tour. Helder. Hartelijk dank, Rogier Peilman in stand.nl. Wie vaak de A4 en de A10 Zuid bij Amsterdam neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 22 juli tot 3 augustus worden de A4 en de A10 richting Utrecht afgesloten vanaf knooppunt Bad Hoeverdorp tot oprit S109 RAI. Verkeer wordt omgeleid via de A9 en de A5. Houd deze dagen dus rekening met extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even de route te checken. Kijk voor meer werkzaamheden op vananaarbeter.nl. Beter Horen werkt samen met alle zorgverzekeraars. En met een aanvullende verzekering wordt uw hoortoestel misschien tot 100% vergoed. Maak nu een afspraak via beterhoren.nl. Beter Horen, een en al oor. Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem. De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon Kozijnen. Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl. Naast Creon Kozijnen zijn er ook Creon Rolluiken. Als je volop van het leven geniet, dan kan het ook wel eens volop misgaan. Met je auto, op vakantie of in huis. Usain? No problem. Ah, precies. Bij Allianz Direct heb je online gemakkelijk je woon-, auto- of reisverzekering geregeld. zodat als er iets misgaat, je meteen weer volop kan genieten. Allianz Direct, je auto, woon- en reisverzekering onder één dak. De Zonnebloem test ieder jaar vrije tijdslocaties op toegankelijkheid en gastvrijheid voor mensen met een lichamelijke beperking. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Zo verstuur je eenvoudig en snel je BTW-aangifte met één klik. Je BTW-aangifte, zo gebeurt met Moneybird. Help de Zonnebloem om Nederland toegankelijker te maken. Doneer op zonnebloem.nl. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Uur. NPO Radio 1. Niels Heidhuis. De hele NPO wordt de komende tijd door het commissariaat van de media onder het vergrootglas gelegd. Hoe gaat het met de journalistiek bij de publieken? Zijn we wel integer genoeg? Even onszelf in de spiegel kijken zometeen. En daarover praat ik in de Media Forum met spraakmaker en senior econoom Niek Vrieselaar, politiek verslaggever bij de bij NRC. Hier staat Rabobank. Maar dat, daar neem je afstand van, neem ik aan. Stefan Alonso en net aangeschoven hoofdredacteur bij Omroep Brabant, Renzo Veenstra. Goedemorgen, Renzo. Goedemorgen. Nu is het NOS Journaal. Gert Kluuk. Bij de zoektocht naar de slachtoffers van het kano-ongeluk gisteren op het Veluwemeer is gisteravond laat een lichaam gevonden. Het is de vader van het Duitse gezin dat bij het ongeluk betrokken was. Eerder op de dag was het lichaam van de moeder uit het water gehaald. Een dochter is gered en ligt in het ziekenhuis. Eén kind wordt nog vermist. De oorzaak van het kano-ongeluk is nog niet bekend. De Rabobank kijkt met gemengde gevoelens terug op de jarenlange schaalvergroting in de veehouderij. De bank reageert ermee op zijn aandeel in de stikstofcrisis. Een Rabo-directeur pleitte intern al een paar jaar geleden voor verbeteringen, maar dat had weinig effect, zegt economieredacteur Nick Wouters. We moeten met een plan komen, want dit gaat de verkeerde kant op. We moeten de milieuproblemen in de landbouw aanpakken. We moeten met een masterplan komen. Dat plan is er vervolgens nooit gekomen en die directeur is ook weer vertrokken. Dus die waarschuwingen die zijn wel al eerder binnen de bank geuit. Maar daar is volgens sommigen in ieder geval en volgens de bank nu dus ook te weinig mee gedaan. Deze week kreeg de Rabobank forse kritiek van het Wereld Natuurfonds. Het WNF vindt dat de Rabobank met concrete voorstellen moet komen om de landbouw te veranderen. De GGD's van Amsterdam en Haaglanden beginnen maandag met het vaccineren tegen apenpokken. Omdat het virus zich vooral verspreidt onder homoseksuele mannen met wisselende seksuele contacten, komen zij als eerste in aanmerking. Andere GGD-regio's starten de komende maanden met inenten. In de eerste helft van het jaar zijn voor het eerst meer elektrische bromfietsen verkocht dan bromfietsen op benzine. Elektrische bromfietsen worden geleidelijk goedkoper en daardoor voor meer mensen aantrekkelijk, meldt belangenorganisatie BOVAG. En in Os is voor de 4e keer in een week tijd een huis beschoten. Het gebeurde in dezelfde wijk als waar de afgelopen dagen andere huizen zijn beschoten. Niemand raakte gewond, wel is de voordeur van de woning beschadigd. Tijdens de bestorming van het Capitool in Washington zat president Trump urenlang voor de televisie in het Witte Huis. Dat zeggen getuigen bij de verhoren van de commissie die de gebeurtenissen van 6 januari 2021 onderzoekt. Correspondent Marieke de Vries. Hij vergoeilijkte daarmee dus eigenlijk het geweld wat op dat moment plaatsvond in het Capitool. Hij moedigde ze als het ware aan verder te gaan door te zeggen dat Pence een lafaard was. Je zag ook beeldmateriaal van hoe de bestorming doorging en feller werd daarna. De commissie gaat in september verder. Ondernemers in Hardenberg willen dat er actie wordt ondernomen tegen asielzoekers uit veilige landen, zoals Marokko en Algerije, die overlast veroorzaken. Zij verblijven in het AZC in Hardenberg, maar komen niet in aanmerking voor een verblijfsvergunning. Het is lastig ze uit te zetten als het land van herkomst niet aan uitzetting meewerkt. Ondernemers klagen over seksuele intimidatie, stelen, drugsgebruik en het laten slingeren van afval. Het weer, eerst op veel plaatsen bewolking, later meer zon. Het wordt 18 tot 25 graden. Morgen zonder stapelwolken, dan 22 tot 27 graden. Zondag zomers, temperaturen tot 30 graden in het zuiden. Dag Tim Schaap, jij hebt de ANWB verkeersinformatie. Zeker, goedemorgen Niels. Het is niet bepaald druk op de weg, ik heb maar 2 files te melden. Om te beginnen de A27 vanuit Gorkum naar Breda, want daar rijdt het langzaam over 3 kilometer tussen Breda en knooppunt Sint-Annebos. Je vertraging is daar tussen de 5 en 10 minuten. Ook is er een ongeluk gebeurd op de A59 vanuit Os naar Den Bosch. Dat gebeurde bij knooppunt Hintham, daar is maar 1 rijstrook open. Hou rekening met 10 minuten vertraging vanaf Nuland. Deze week stapelkorting bij Albert Heijn. Met AH hamburgers en Ultimate Beef Burgers, 3 schalen voor €5. AH verse pasta en pastasauzen, 2 stuks, 50% korting. Een Philips Senseo voor €55. En AH kersen, 400 gram, 2 schalen voor €5. De meeste en de beste aanbiedingen. Wie bepaalt ons beeld van oorlog? De expositie Framing the War toont de eerste 100 dagen van de oorlog in Oekraïne in foto's en spotprenten. Nu te zien in het museum waar je alles ontdekt over nieuws en journalistiek. Beeld en Geluid Den Haag. Ontdek prijsfavorieten. Onze goedkoopste huismerkproducten van topkwaliteit. Zoals Brouwers 0.0, 6 blikjes voor maar €1,99. Hi, ik ben Andrew van Travel Essence. Eindelijk is Nieuw-Zeeland weer open. Ik ben net terug van thuis en het land ziet er prachtig uit. Het is alleen helemaal leeg. Wilt u met onze gidsen trekken door het regenwoud of zeilen door de Bay of Islands? Dan heeft u Travel Essence nodig. Onze vriendelijke gastheer en gastvrouw staan klaar om u te verwelkomen. Graag zelfs. Lekker weg naar het mooiste land ter wereld. Kijk op travelessence.nl. Mam? Ja, schat? Komt papa vandaag wel thuis eten? Nee, lieve Sam. Papa is nog steeds op zoek naar een lagere prijs dan bij Hornbach. Wij zijn zo overtuigd van onze laagste prijs dat, mocht je een artikel ergens anders goedkoper vinden, je het bij ons voor dezelfde prijs krijgt. Min nog eens 10% als dank voor je tip. Hand erop. Naar Nieuw-Zeeland? Kijk op travelessence.nl. Jouw project startte met de laagste prijzen? Hornbach is door de Consumentenbond wederom uitgeroepen tot goedkoopste bouwmarkt van Nederland. NPO Radio 1. KRO NCRV. Niels Heidhuis met nu Spraakmakers en de Media. De NPO wordt volledig doorgelicht door het Commissariaat voor de Media, dat maar liefst 3 onderzoeken heeft ingesteld. Gaat het hier zo slecht? En de afgelopen mediaweek werd beheerst door de vrouw die afgelopen dinsdag in Zandvoort op een dolfijn probeerde te klimmen. We pluizen deze zomerse mediarel zo meteen uit met Stefan Alonso, politiek verslaggever bij NRC, Renzo Veenstra, hoofdredacteur van Omroep Brabant. En spraakmaker vandaag is senior econoom bij de Rabobank, Niek Vrieselaar. Even kijken wat jou is opgevallen in de media, Stefan. Een opmerkelijke uitspraak van Joe Biden. The first frost, you know what was happening. You had to put on your windshield wipers to get literally the oil slick off the window. That's why I and so damn many other people I grew up have cancer. Ja, hij vertelt hier over de staat waar hij blijkbaar is opgegroeid, waar veel vervuiling was. Ja. En hij zegt, daardoor hebben heel veel mensen, net als ik, kanker. Kanker, ja. Dus dat was even schrikken als de leider van de vrije wereld opeens zegt dat hij kanker heeft. Ja. Maar later bleek dus dat hij dat gehad heeft. Hè. Hij heeft een vorm van huidkanker gehad die verwijderd is. Dus hij refereerde aan het verleden. Het Witte Huis moest dat even ophelderen daarna. Maar goed, dat is natuurlijk altijd spannend. Hè. De gezondheid van elke Amerikaanse president ligt altijd onder het vergrootglas. Er zijn ook veel presidenten geweest in het verleden die van alles hadden. Hè. Ik geloof dat Reagan ook huidkanker had. En Bush die had longproblemen. En Trump heeft corona Bush gehad. Is wel eens die jonge Bush is wel eens bijna gestikt in een pretzel, geloof ik. Hè? Nou ja, oké. Okay. Maar goed, het is altijd een belangrijk onderwerp. Maar bij deze president, omdat hij natuurlijk toch al flink op leeftijd is en ook leider is van de vrije wereld op een delicaat moment. Hè? Ja. Het is niet. Dat maakt het natuurlijk wel extra spannend. Gewoon, we hebben een oorlog in Oekraïne. We hebben China, wat heel assertief is. We hebben Amerika, de VS, waar gewoon eigenlijk grote politieke onzekerheid is ontstaan. Eigenlijk sinds Trump. Hè, van het land beleeft eigenlijk een diepe, intense politieke crisis. Dus dit zijn berichten die natuurlijk wel erin hakken. En hij heeft nu corona. Dus ja. Ook. Ja. Ja, milde klachten. Ja, milde klachten. Hopelijk blijft dat zo. Maar ook dit zal natuurlijk onder het vergrootglas worden gelegd de komende dagen. Ja, maar dus, heeft dat ook nog iets met zijn algehele voorkomen te maken, dat we hier toch wel extra op letten? Als zo'n man zegt, ik heb net zoals zoveel mensen kanker gekregen hier door die luchtvervuiling. Of in relatie tot die luchtvervuiling, zegt hij het? Ja, als het een blakende jonge vent is. denk je er misschien niks van. Nee, dat is waar. En kijk, het kan zijn dat hij natuurlijk gewoon het ook uit een soort empathie heeft willen vertellen. Hè? Dat hij het bespreekbaar heeft willen maken. Alleen het kwam er gewoon heel erg klungelig en onhandig uit. Dus daarmee heeft hij gewoon heel veel mensen aan het schrikken gemaakt. Dus dat was een, ja. Renzo, vind jij het ook zorgelijk? Nou, het is in ieder geval niet voor het eerst dat er uit zijn mond iets wat klungelig en onhandig komt. Er zijn talloze voorbeelden op internet te vinden van de totale spraakverwarring waar Biden nog wel eens last van lijkt te hebben. Ik hoorde hem laatst zeggen tijdens een speech. Where am I? What am I doing here? Wat doe ik ja, hier? Dat is wel heel heftig. Dus het is wel heel zorgelijk dat dit grote land, wat jij de leider van het Vrije Westen noemt, dat daar dan zo iemand die zo oud is en zo broos klaarblijkelijk aan de macht is. Ja, Nick, ik zie jou knikken. Ja, ik vraag me ook heel erg af, moeten we... Biden heeft ook wel een beetje pech eigenlijk misschien. Hè? Hij is inderdaad al op leeftijd. Hij stottert wel eens wat. Hij wordt ook door de tegenstanders natuurlijk altijd Sleepy Joe genoemd. Hij heeft een meerderheid, heeft hij niet echt meer. Dat was vanochtend nog in het nieuws dat natuurlijk naast dat hoogrechtshof wat die abortus heeft afgeschaft, er nog meer dingen die eigenlijk parels van de democraten die zijn afgeschaft. Ja, het voelt echt wel heel erg als iemand die daar neer is gezet als tussenpaus. Iedereen behalve Trump. En dat het niet helemaal vlekkeloos gaat. Nou ja, goed, dat moeten we dan maar voor lief nemen. Het is in ieder geval geen Trump, zo moeten we misschien denken. En hopelijk wordt er binnen die partij pak een beetje 20, 30 jaar jonger klaargestoomd om straks op te komen. Ja, nou ja, we tussentijds hebben we nog parlementsverkiezingen. Ja, nee. Ik bedoel, je hebt helemaal gelijk, hij is een tussenpauze. Maar bij een tussenpauze wil je wel weten wie komt er daarna. Ja, ik bedoel, nee, dat is natuurlijk wel. Harris, Kamala Harris staat toch. Oké, die staat klaar. Staat klaar, maar ook niet super zichtbaar of zo. Maar goed, je zou natuurlijk willen, hè, denk ik even als Europeaan, je wilt natuurlijk dat ook zo'n tussenpauze gewoon succesvol is. En gewoon de VS weer op de kaart zetten. En gewoon weer laat zien van nou, het gaat toch weer de goede kant op. En dat, daar ontstaan wel twijfels over. Ja, goed punt. Renzo, jouw mediamoment. Een iets wat ongemakkelijke reactie op een artikel van Zembla-journalist Ton van der Ham. Ja, Ton van der Ham schreef, goede onderzoeksjournalist, die schreef een artikel, een achtergrondartikel op joop.nl. Hè, dat is de opiniewebsite van BNNVARA. Over hoe hij van het kastje naar de muur wordt gestuurd. In dit geval door vleesbedrijf Vion uit Bokstel, Noord-Brabant. En dat is een best ontluisterend verhaal. En herkenbaar ook voor journalisten. Hoe je door voorlichters inderdaad van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Geen antwoorden krijgt op je vragen. Goed verhaal. Fijn dat hij deelt. Maar oei. Daar kwam als eerste reactie de reactie van journalist Ton F. van Dijk onder met de tekst: hey, ik had onlangs ook te maken met een communicatieafdeling die weinig transparant is. In dit geval ook nog eens van een met publiek geld gefinancierde organisatie. En op één vraag die ik stelde, kreeg ik zelfs een antwoord dat in strijd is met de waarheid. En de naam van die organisatie is jouw BNNVARA. Dat doet natuurlijk verschrikkelijk pijn. He, als je als serieuze, goede onderzoeksjournalist bezig bent met een verhaal en dat eigenlijk je eigen organisatie ervoor zorgt dat je toch wel een beetje voor lul staat. En in de verdediging komt. En in de verdediging moet treden. Ja. Is het helemaal fair om dan Ton van der Ham daarop aan te spreken? Nee, natuurlijk niet. Nee, maar het gaat hier wel om het fenomeen dat je als publieke mediaorganisatie, laten we even over ons vakgebied praten, of voor mij wat commerciële mediaorganisatie, in alles eerlijk, open en transparant moet zijn. Want anders heb je journalisten in dienst die zich niet meer verdedigd weten door haar eigen organisatie. En ik denk dat dit appje of deze reactie van Ton F. van Dijk onder dat verhaal onder de Joop daar wel exemplarisch voor is. Ja, maar ja, goed, jij werkt bij NRC, Stefan. Er is misschien ook wel eens iets. Eens een keer wat aan de knikker. Ja, ik hoop dat we dan gewoon transparant en duidelijk communiceren. Maar goed, ik vind het, wat ik wel een beetje jammer vind, is dat er wordt wel een belangrijk punt gemaakt in het artikel over de overdaad aan voorlichters. We komen er letterlijk in om. Hè. Ik bedoel, het zijn er echt heel veel. Het is ook echt toegenomen. Alles draait heel erg om beeldvorming. Dus als je een vraag stelt, dan is men als de dood dat daar gewoon een bepaald beeld door ontstaat. Door slecht nieuws. Dus zeker in de politiek zie je gewoon toch heel erg dat echt is gaan domineren. En dat is wel echt een hele zorgelijke ontwikkeling. Wordt ook vaak per mail gereageerd, hè? Ook dat, ja. Stel uw vraag maar even via de mail. En je hebt zelfs ministers die gewoon bij interviews de antwoorden voorlezen, zeg maar. Hè. Dat zie je ook steeds vaker. Dus ik bedoel, dat ze gewoon. Ze krijgen dan een vraag gesteld. En dan zijn alle mogelijke vragen die een journalist kan stellen, die zijn al bedacht van tevoren. En dan komt er een redelijk afgemeten, precies geformuleerd antwoord op. Dus de spontaniteit is echt aan het verdwijnen in Den Haag. En dat is wel een belangrijk punt wat gemaakt wordt. En nou ja, goed, oké, touché. Weet je wel, Ton F. van Dijk heeft hem... Maar het gaat mij niet zozeer... Ik haal het hier niet aan omdat... touché. Nee, helemaal niet. Het gaat er mij om dat je als... Ik ben hoofdredacteur van een omroep. Je moet als omroep zijnde donders goed weten wat je doet. En eerlijk zijn naar de media toe. Ja. Op het moment dat ze jouw vragen stellen... moet je daar ook eerlijk antwoord op geven. Want alle journalisten die je in dienst hebt verwachten dat ook. Mm-hmm. En dat is waar Ton van der Ham in dit stuk... nu echt even mee geconfronteerd wordt. Nou ja, vooral je omroep moet van onbesproken gedrag zijn. Dat ook, ja. Maar goed, iedereen maakt fouten, hè? Ja. Wees er dan eerlijk over. Ja. Nou ja, dat brengt ons wel op het volgende. Want het Commissariaat voor de Media gaat dus breed onderzoek doen... naar de journalistieke betrouwbaarheid van de NPO. Aanleiding hiervoor is het rapport van de NPO-ombudsman... waarin staat dat de omroep Ongehoord Nederland... geregeld de journalistieke codes schendt... en dat dit in mindere mate ook voor andere omroepen geldt. Renzo, is het terecht dat er onderzoek komt? Terecht of onterecht, dat maakt me niet zo heel veel uit. Prima dat onderzoek er komt. Maar ik denk dat dit onderzoek misschien wel eens... een eerste signaal kan zijn van het einde van het huidige publieke bestel in Hilversum. Het begin van het einde van dit bestel? Ja. Waarom? Nou, het begon natuurlijk met het gedoe rond Ongehoord Nederland. We zijn het er allemaal over eens. Daar werd journalistiek bedreven waar het woord journalistiek eigenlijk niet opgeplakt mocht worden. Daar komt een ombudsmanvrouw, die zegt daar iets over. En die zegt eigenlijk, nee, dat kan niet zo sturend zijn. Je moet daar kritische vragen stellen. Mm-hmm. Toen kwam natuurlijk al de discussie. Ja, maar als Ongehoord Nederland kritische vragen moet stellen... die niet in hun straatje liggen... dan geldt dat toch ook voor andere omroepen? Het extreem voorbeeld, dan zou de EO tegen de dominee moeten zeggen... van kunt u bewijzen dat God bestaat? Ja. Wat de EO natuurlijk ook niet doet. Dus eigenlijk krijg je daarmee een situatie... Er wilden best veel dominees zijn die eraan twijfelen. Dat is een andere discussie, denk ik. Maar eigenlijk heb je dus hiermee de situatie te pakken... dat alle omroepen binnen dit bestel een bepaalde kleur hebben... en volgens die kleur bezig zijn met journalistiek. Als nu het Commissariaat voor de Media, dat hoogste orgaan... wat ons controleert als publieke media, een onderzoek daarnaar instelt... dan kun je toch eigenlijk niet anders dan concluderen dat daaruit komt... dat dit bestel met al die kleuren niet houdbaar is. Nou ja, wat ik wel een beetje zorgelijk vind aan deze discussie is dat... Kijk, Ongehoord Nederland is wel een zeer niet-journalistieke organisatie. En je krijgt nu wel het gevoel dat het onderzoek breder wordt gemaakt... om het verwijt te voorkomen. Hè, van dat we pakken wel Ongehoord Nederland aan, maar niet de anderen. Op zich, ik ben heel erg voor zelfkritiek en voor zelfonderzoek. En dat moet je af en toe ook absoluut doen. Hè. Het is gewoon ook goed om organisaties door te lichten. Ik vind ook dat de publieke omroep op heel veel vlakken gewoon beter zou kunnen. Ik vind ook ook bij de publieke omroep lopen veel journalisten rond... die gewoon misschien niet kritisch genoeg doorvragen. Maar ik vind Ongehoord Nederland wel echt een andere categorie. En het gevaar wat je een beetje loopt... Nou, omdat zij zeg maar... zij zijn eigenlijk een platform voor een bepaalde politieke ideologie. Maar zijn andere omroepen dat niet ook? Oorsprong? Nou, niet zo extreem. Ik denk dat je dat niet zo kunt stellen. Ik hoop dat dat onderzoek dat in ieder geval laat zien dan. Dit is echt voor mij een categorie apart. Deze mensen van Ongehoord Nederland, die zich journalisten noemen... die verspreiden nepnieuws, ze verspreiden propaganda. Nou, ik weet niet of ze zich journalisten noemen... maar het programma heet in elk geval wel een nieuwsprogramma te zijn. Precies, het heet een nieuwsprogramma te zijn. Ze vragen niet kritisch door. Er wordt niet ingegrepen als er gewoon evident onwaarheden... worden gesproken. Ja, sorry, maar dan kunnen we wel gaan doen... Hè? Kijk, het gevaar is als je gaat zeggen van... iedereen heeft boter op zijn hoofd. Ja, dan wordt waarheid, zeg maar... wordt gewoon eigenlijk iets wat niet meer bestaat. En als de waarheid niet meer bestaat... dan is het een beetje... dan zijn we een beetje verloren, denk ik. Nee, dus... maar je hebt daar volkomen gelijk in. Alleen reken erop dat dit tot het uiterste zal worden uitgevochten. Niet in de laatste plaats de Ongehoord Nederland. Die zal zeggen van, ja, luister, als je ons pakt... En wij snappen het en we vinden het misschien terecht. Maar dan gaan we ook die andere aanpakken. En dat is natuurlijk wel de kramp waar straks het Commissariaat voor de Media in komt te zitten. Want bij Ongehoord Nederland is het plat en brusk en bizar wat daar gebeurt. Maar ja, bij andere omroepen zou je kunnen stellen van er gebeurt heel subtiel wel eens iets... waardoor niet helemaal zeg maar de subtiele mening eruit komt. Er wordt ook wel eens niet doorgevraagd. Maar ik zou er dus voor zijn dan om naar Ongehoord Nederland een apart onderzoek te doen... en naar de rest van de publiek. Dat lijkt me een hele goeie. Je moet het niet op één hoop gaan vegen, want daarmee suggereer je gewoon dat er een soort dat iedereen hetzelfde probleem heeft. En daarom zei ik, misschien zou dat wel eens het einde kunnen zijn van het bestel. Ja, de wortel van het bestel. Nou ja, die ombudsvrouw die heeft dat rapport geschreven. Toen ik het las, dacht ik van, goh, is zij nu aan het preluderen op het einde van de omroepen? Ja, maar goed, zij gaat het nog over. Mm-hmm. Commissariaat van de media, voor de media. Wist ik niet dat hij zich inhoudelijk ook over programma's boog. Nee, nou ja, wie behalve dan kijken of er geen sluikreclame in zat. Ja, nee, die hebben wel iets meer dan dat. Volgens mij op hun bordje liggen. Maar wat is dan het belang voor de kijker en de luisteraar van deze discussie? Nou ja, kijk, ik werk hier niet in Hilversum. Ik werk wel bij een publieke omroep, maar dan in Brabant. Mm-hmm. Maar de publieke omroep heeft wel een best groot imagoprobleem. Terecht of onterecht, maar een enorm imagoprobleem, denk ik. Door heel veel Nederlanders vertrouwen die publieke omroep niet meer. Vinden dat een linkse klik. En zeggen van, wij horen daar de waarheid niet. Mm. En het rechtse geluid dat krijgt... Op sociale media. Absoluut. Ja. Wat zeg je? Op sociale media. Dan kun je zeggen op sociale media. Maar vergis je niet, hè. Ik denk dat die groep Nederlanders die dat echt niet meer vertrouwt... groter is dan dat je denkt. Nou, kijken toch heel veel mensen naar het journaal elke avond. Ik bedoel, dat is toch geen blijk van wantrouwen. Zou ik ook zeggen. Ja, dus ik denk dat het wel meevalt, eerlijk gezegd. Maar goed, ik bedoel, ik denk dat je hebt gelijk. Ik bedoel, de publieke omroep staat onder druk. En dat geldt trouwens niet alleen voor Nederland. Hè. Dat zie je ook in het WK, dat zie je ook in andere landen. Dat is een hele zorgelijke ontwikkeling. Want ik bedoel, je hebt uiteindelijk toch iets van een publieke omroep nodig om licht te blijven schijnen op onderwerpen waar mensen misschien niet per se in geïnteresseerd zijn direct. Hè. Omdat het net iets gelaagder of ingewikkelder is. Maar je moet daar gewoon geld voor beschikbaar maken. Een goed functionerende samenleving kan niet zonder een publieke omroep. Die gewoon de dingen doet die andere mensen niet willen doen, omdat het commercieel niet aantrekkelijk is. Dus ik bedoel. Dat is best aardig om dat eens uit de mond van een NRC-journalist te horen. Want dat vind ik echt. De krant is ook behoorlijk kritisch. Kritisch zijn is iets anders dan ergens tegen zijn. Hè? Ik bedoel, kritisch zijn is prima. En er zijn ongetwijfeld dingen die beter kunnen in Nederland. Omdat het inderdaad nogal verkokerd is. Hè? En tegelijkertijd kun je ook zeggen van ja, in het WK is het niet verkokerd. En de BBC ligt ook compleet onder vuur. Hè? Dus wat is beter? Ik weet het niet. Hè? Ik ben geen publieke omroepen-expert. Nee. Maar ik zou heel voorzichtig zijn met iets te snel afscheid nemen van het idee van een publieke omroep. En hoe ligt het in Den Haag? Wie wil dit bestel nog steunen en wie wil iets anders? Ja, dat hoef ik niet zo te zeggen. Nogmaals, ik dit is niet... Vroeger was het heel helder, hè? Ja. PvdA en CDA die wilden natuurlijk die zuilomroepen overeind houden. De PvdA dan de VARA met name en het CDA, de KRO en de NCRV. Precies. Maar het hele probleem van die zuilen is ook als Ongehoord Nederland zegt van ja, we gaan onze eigen zuil maken. Ja, ik bedoel, dan kun je ze dat eigenlijk niet weigeren. Hè? Nee. Terwijl je gewoon van tevoren eigenlijk al weet van het wordt niks. Dat is denk ik wel een probleem, zeg maar. Dat er toch duidelijkere standaarden zouden moeten zijn. Ja, maar daarom is misschien de analyse die Renzo maakt nog helemaal niet zo gek. Want laatst hebben we het er ook al over gehad. Toen kwam het commissariaat al met het verhaal, of een advies eigenlijk, over neem die publieke omroep op de schop. Want de achterdeur zit potdicht, niemand kan eruit. Maar er komen wel steeds nieuwe aanbieders bij. Mm-hmm. Hoe luister jij naar die discussie, Nick Vrieselaar, Rabobank? Ja, jeetje, ik zit hier eigenlijk heel erg te denken ook hoe ik zelf media consumeer. En ik denk dat vroeger thuis hadden wij altijd dan als krant de Volkskrant. Sorry Stefan. En dan hadden we als weekblad de Elsevier. En daar ben ik zelf nog helemaal in balans. Want precies omdat je dan denkt van ja goed, het is helemaal niet omdat je de een wel of niet vertrouwt. Maar ja, omdat je toch denkt, heel veel nieuws is natuurlijk. Kijk, dat er een vrouw op een spitsnuit dolfijn heeft geklommen. Dat hebben we allemaal kunnen zien. Maar heel veel nieuws is natuurlijk ook een kwestie van invalshoek. Hoe interpreteer je het nieuws? Welke context pak je erbij? En daarom denk ik dat het heel erg goed is dat je ook enige pluriformiteit hebt om dan en dat ook die pluriformiteit ook tot je te nemen. Dus verschillende invalshoeken. En ik zeg niet dat de Volkskrant bijvoorbeeld heel erg links is. Ik zeg niet dat Elsevier heel erg rechts is. Maar we hebben misschien een iets andere blik op dingen. En ja, ik ben dat heel erg gewend om dus eigenlijk naar meerdere dingen te kijken. Dus ik vind zelf die pluriformiteit eigenlijk best wel prettig. Ja, maar daar zit dus eigenlijk de opdracht aan de nieuwsconsument bij om dan ook van verschillende kanten van verschillende walletjes te eten. Zal ik maar zeggen. Ja, precies. En dat vergt natuurlijk wel wat meer. En ik zal ook niet zeggen dat je dat voor elk artikel moet doen. Maar ja, voor bijvoorbeeld in een discussie over de stikstof, of een discussie over klimaat, of over de huizenmarkt. Noem al eigenlijk groot dat je best wel kan zeggen, nou, dat zijn dingen waar ik meer dan één geluid over wil horen. En dat is nou hoe ik er zelf mee omga. Renzo, Is dat waardevol? Zeker is het waardevol. En ik even voor de helderheid, voor Stefan. 100% moet er een publieke omroep zijn. 100%, want die brengen dingen die anderen niet brengen. Alleen ik denk dat het stelsel wat er nu is... waarbij NCRV, KRO, katholiek protestant is... dat is het niet meer. Hè? Mm-hmm. En de BNN-VARA is niet meer linkssocialistisch. Dat bestel, dat klopt denk ik niet meer. En inderdaad wat je net zei, dat aan de voorkant iedereen kan binnenkomen... en achter dus dicht. En die pluriformiteit en die verschillende meningen... zou je ook op een andere manier binnen één bestel kunnen uiten. Omroep Brabant is één omroep. Ja. En er zijn verschillende geluiden te horen. En er werken redacteuren die van uiterst links tot uiterst rechts stemmen. Hoe zorg je ervoor dat dat allemaal... Door daar heel open met elkaar over te praten... en ieders mening daarin te waarderen... en ook ieders mening te durven laten doorklinken... in de berichtgeving of in de programma's die je maakt. Ja, maar dan is de positie van degene die erover gaat... in dit geval ben jij dat... maar dat zou dan ook iemand bij de publieke omroep zijn... wel cruciaal. Hè? Dus, zeker. Dat moet dan... Nou, de positie is niet cruciaal. De uitgangspunten waar je mee werkt als omroep zijn daarin cruciaal. En dat lijkt me een prachtige opdracht voor de publieke omroep. Zorg ervoor dat je één hele grote publieke pluriform bestel organiseert. Ja, en in hoeverre is het eigenlijk toch wel onheilspellend... dat jij eigenlijk niet zo goed weet, Stefan, hoe de politiek hierin staat. Is daar ook een beetje sprake van... laat maar een beetje aanrommelen, dan gaat het aan zichzelf ten onder uiteindelijk. Nou ja, goed, maar in zekere zin geldt het ook voor de politiek. Hè? De politiek was natuurlijk ook heel erg duidelijk verzuild... en je had duidelijke middenpartijen en zo, dat is allemaal veranderd. En ik denk dat eigenlijk de politiek een soort gelijke ontwikkeling aan het doormaken is... als de publieke omroep. Hè? Dus het is ook gewoon... Op zoek naar zichzelf en niet meer zo geprofileerd. Dus het weerspiegelt heel erg van wat er in de maatschappij gebeurt in zekere zin. Dus dat... Ja, nee, het is hartstikke goed om daarover na te denken, denk ik. We moeten wel even naar de zomerrel tot nu toe gaan kijken. De dolfijnvrouw. Afgelopen dinsdag klom een vrouw op de rug van een spitssnuitdolfijn. Een walvissoort nadat het dier door strandgasten was teruggeduwd naar dieper water. Die dreigde te stranden, die walvis. De verontwaardiging was groot, want het dier was gered en net niet aangespoeld. Sindsdien blijft de berichtgeving zich maar opstapelen. De vrouw meldde zich bij de politie. Is in officieel ook in staat van beschuldiging gesteld van dierenmishandeling. En ondertussen wordt ze via sociale media met de dood bedreigd. De zomerrel bereikte gisteren een nieuw hoogte, dan wel dieptepunt. De jongen die het filmpje maakte was de gast in de talkshow Renze. Nou, ik film zo door dat hij weer terug de zee in gaat. En ik denk, die vrouw, wat gaat ze nou doen? Ik dacht, misschien gaat ze hem aaien, ook al niet de bedoeling. En toen ging ze in één keer opzitten. En ja, je hoort heel veel mensen gelijk roepen van... dit is niet de bedoeling, ga er vanaf. Sommige scholden haar uit. Daar sta ik zelf niet achter. Ik heb netjes gehouden met doe even normaal, man. Een enorme mediadynamiek, Stefan. Waarom duikt iedereen hierop? Nou ja, ik denk het sluit een beetje aan op het voorgaande. Maar je ziet gewoon dat de filters overal afgaan. Hè? Dus iedereen kan zich tegenwoordig journalist noemen, kennelijk. Mm-hmm. Iedereen, dat was altijd al zo. Iedereen kan zich ook rechter noemen. Hè? Dus iedereen, ik bedoel, dus het gevoel is heel erg van ja, mijn mening is gewoon absoluut. Hè? Dus het wordt allemaal ongefilterd de wereld ingeslingerd. Hè? Dus ik bedoel, natuurlijk wat die vrouw heeft gedaan is hartstikke slecht. Maar daar een filmpje van maken en dat dan meteen op Twitter gooien. Hè? Ik bedoel, misschien moeten we daar ook over nadenken. Is dat wel verstandig? Hè? Want je draagt dan wel bij aan de dynamiek. Moet je niet met zo'n filmpje naar de politie? Hè? Het is natuurlijk totaal onrealistisch wat ik hier aan het betogen ben. Maar dit is wel de dynamiek die we zien. Dat alles ongefilterd, bam, de wereld ingaat. Ja. En zo? Ja, ik zou de beschuldigende vinger, Stefan, toch aan de andere kant willen leggen. Bij ons als journalisten. Want we roepen altijd, ja, sociale media, die zorgen voor dit soort dingen. Ik zie heel veel ophef, #ophef, nadat er twee keer over iets getwitterd is. En dan gaan wij er als journalisten mee aan de haal. En dat is gisteren met dit dolfijnenverhaal absoluut gebeurd. En inderdaad, de climax in Renze, dat de man die het gefilmd heeft, wordt geïnterviewd. Volgens mij moet een beetje stoppen met elkaar daarin. De oude media gaan dan eigenlijk social media. Volgens mij hebben wij hier niet over geschreven. Tenminste, ik heb het niet gezien op de website. Nou, chapeau. Omroep Brabant? Ja, het gebeurde niet bij ons. Wat zou er gebeuren als het... Dat is een last. Het is de red race waarin je aan het einde van de dag tegen elkaar zegt... hebben we voldoende mensen die op onze website... en onze radioprogramma's en onze televisieprogramma's hebben gekeken. Ja. En in die red race wordt er dan nogal eens de afweging gemaakt. Ja, dit wil het volk graag zien, dus dan doen we dat. Ja. Maar in dit geval, als en een Telegraaf en een AD en de talkshows... hou eens op, jongens. Hou eens op. Nick Vrieselaar? Ja, dit is eigenlijk natuurlijk, als econoom zie ik hier gewoon heel erg het eigenlijk een soort, ja, niet een soort marktfalen, maar je ziet eigenlijk dat inderdaad natuurlijk in de markt van de media is dit gewoon iets wat je zegt. Dit levert kliks op, dit levert views op. Dus dit wil je hebben, ook al is het misschien, ja, maatschappelijk niet per se gewenst. Hè? Dus dat levert eigenlijk uitkomsten op waar je misschien niet op hoopt. Maar goed, het levert wel geld op, dus doen we dat maar toch. En dat heeft parallellen, dat kun je met van alles doen. Met milieuvervuiling, hè? Dat levert, heel veel zaken leveren geld op. Maar goed, het brengt helaas milieuvervuiling met zich mee. We doen het toch, want het levert geld op. Ja, dat je eigenlijk... Ja, dat is eigenlijk, zie je hier dus ook. En ja, ik vind die doodsbedreiging vind ik dan wel. Ik heb het idee dat het bijna op Twitter en zo een soort standaard goed is geworden. Van hallo, ik wil je dood. Ja, in plaats van hallo, hoe is het? Het is wel krankzinnig. Ik denk, laat die vrouw met rust. Laat haar wat geld overmaken naar SOS Dolfijnen. Denken jullie niet dat zij binnenkort ook nog ergens opduikt om publiekelijk... Alvast zeker. Ja, vast zeker. Ik hoop het niet. Komt het niet. Autobiografie. Nee. Goed, dat is dus even de ontleding van deze zomerrel, waar we misschien nog niet vanaf zijn, hoewel NRC en Omroep Brabant hun best doen. Hartelijk dank Renzo Veenstra en Stefan Alonso van NRC Tips. We gaan nog naar zomertips. Oh ja, dat is iets... De zomertip. Ja, de zomertip. Niels, ik heb er goed over nagedacht. Hoor. Boek, niet, podcast, film, serie. Renzo. Nou, laat ik je scherp aan de wind varen en is roepen dat ik altijd enorm geniet en me ook wel eens opwind over de TPO-podcast. Dat is een aanradertje. Hij wordt hier in Hilversum nog alles bestempeld als een uiterst rechtse podcast. Dat is die absoluut niet in mijn optiek. Is het niet oorspronkelijk de Post Online? Nou, de Post Online heeft online een website, maar ze hebben ook een podcast gemaakt door voormalig RTL-journalist Roderick Velo. Nog steeds journalist, maar voormalig RTL. En druk te maken Bert Brussen. Fantastische podcast. Een nuchtere blik op de kijk. Je kunt je er enorm over opwinden en je kunt het enorm met eens zijn en zou sterker nog wel pleidooi willen houden. Dat zou een programma zijn wat ze hier bij de publieke omroep prima zouden kunnen uitzenden. Misschien bij Ongehoord Nederland? Nee, absoluut niet. Nee, daar zijn ze uiterst kritisch op. Goeie tip. We nemen daar dus kennis van in de theorie van Vrieselaar. Hè, van beide kanten wat nemen. Stefan? Ja, ik vind het altijd fijn als we ver over de dijken heen blijven kijken ook. Dus ik heb misschien een beetje een rare, maar er is een website waarvan ik het bestaan deze week heb ontdekt. 35 millimeter .online, 35mm.online. En daar staan alle Poolse filmklassiekers op met Engelse ondertitels. En dat is bijzonder. Ik ben ooit correspondent geweest in Polen. En in die tijd moest je echt zoeken naar Poolse films met Engelse ondertitels. Terwijl dat voor mij essentieel was. Want dat was de manier waarop ik op die manier leerde ik eigenlijk Pools. En zijn ze dan met Engelse ondertitels wel leuk om naar te kijken? Ontzettend leuk om naar te kijken. Oh, ja? De Polen hebben een geweldige filmgeschiedenis. Ze hebben een geweldige geschiedenis op het gebied van animaties. Ook voor kinderen, maar ook voor volwassenen. Dus er is voor ieder wat wils. En er staan prachtige films op. Dus ik kan het echt iedereen aanraden om daar de hele zomer zoet mee te blijven. 25mm.online. 35mm.online. Juist. Ja. Dank, heren. NPO Radio 1. Gert Kluuk is hier voor het NOS-journaal. Militairen in Sri Lanka zijn vannacht hard opgetreden tegen demonstranten bij het presidentiële paleis. De betogers beschouwen de pas geïnstalleerde president als een bondgenoot van de gevluchte oud-president Rajapaksa. Ondernemers in Hardenberg willen dat er actie wordt ondernomen tegen asielzoekers uit veilige landen, zoals Marokko en Algerije, die overlast veroorzaken. Ze verblijven in het AZC in Hardenberg, maar komen niet in aanmerking voor een verblijfsvergunning. Het is lastig ze uit te zetten als het land van herkomst niet aan uitzetting meewerkt. Tijdens de bestorming van het Capitool keek president Trump in het Witte Huis urenlang alleen maar televisie. Smeekbedes van zijn kinderen en naast adviseurs om het geweld te stoppen negeerde Trump. Dat hebben getuigen verklaard in de verhoren van de commissie die de aanval op het parlement begin vorig jaar onderzoekt. En bij de zoektocht naar de slachtoffers van het kano-ongeluk op het Veluwemeer is gisteravond een lichaam geborgen. Het is de vader van het Duitse gezin dat op het Veluwemeer een tochtje maakte. De moeder overleed gisteren nadat ze uit het water was gehaald. De dochter werd gered en ligt in het ziekenhuis. Eén kind wordt nog vermist. Tim Schaap met files op verschillende plekken. Zeker, het begint iets drukker te worden op de weg, maar al met al loopt het nog niet echt storm. Wat opvalt is de A16 vanaf de Belgische grens naar Breda. Vanaf de grens word je meteen verwelkomd met een file tot aan knooppunt Galder. Je hebt daar een kleine 10 minuten aan vertraging. Ook is het druk op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum. Daar rijdt het langzaam over 4 kilometer tussen Hagestein en Lexmond. Je reis duurt daar 10 minuten langer. En tot slot heb ik nog een ongeluk op de A59 vanuit Os naar Den Bosch. Het ging mis bij knooppunt Hintham. Daar is nu een politieonderzoek bezig. Hou daardoor rekening met 10 minuten vertraging vanaf afrit Nuland. Tot half 12, Niels Heijten. In de tweede uur spraakmaker praat ik zo met onze spraakmaker, econoom bij de Rabobank, Niek Vrieselaar, over de woningmarkt. En dan vooral over wat de huizenprijzen gaan doen in tijden van inflatie en stijgende rente. Na 11 uur praten we over de term die de laatste tijd meer in een kwade reuk staat. Het neoliberalisme. Onze gast, socioloog Marijn Oude-Amstel, die schreef er een boek over. En we spelen tegen 12:30 toe de Nationale Nieuwsquiz. Geef een aanwijzing voor vraag 15, waar we meestal niet aan toe komen. Maar het is toch leuk om er even naar vooruit te blikken. Reizigers die welk vervoermiddel gebruiken, worden steeds vaker aangesproken op klimaatschaamte. Antwoord horen we dus tegen 11:30. KRO NCRV. Verhalen van spraakmakers. Werk vind ik leuk, heel erg leerzaam. Ik probeer altijd een beetje inventief te zijn. Dat is toch het woord? En ik kijk meestal ook de mensen aan. Nederland telt meer dan 1 miljoen mensen met een verstandelijke beperking. Die allemaal op de een of andere manier graag van betekenis willen zijn, maar net dat extra begeleiding soms nodig hebben om een goede baan te kunnen uitoefenen. En ik denk dat de samenleving ermee geholpen wordt als we dit met z'n allen oppakken. Kunnen verstandelijk gehandicapten een rol spelen in de grote tekorten op de arbeidsmarkt? Marielle Beers spreekt erover met 2 zorgbestuurders, Ageet Ouwehand van 's Heeren Loo en Saskia Baars van Philadelphia. En ze gaat koken met Murat, die in ieder geval de afzuigkap alvast op de hoogste stand heeft staan. Ik heb het water hier aangezet. Dan gaat zo de macaroni in. En dan ga ik de groenten snijden en die ga ik dan bakken. Het smaakt en een macaroni mix er doorheen. Macaroni stroganoff. En wat is nu jouw rol? Begeleiden, gewoon erbij staan. Als ze hulp nodig hebben, kan ik het ze bieden. En, volgens mij heeft ze vandaag niet zoveel zin. Nee. Ik heb hier wel eens met kromme vingers gestaan en dacht, ik moet helpen. Maar de kunst is om het ze echt zoveel mogelijk zelf laten te doen. Het heet natuurlijk niet voor niets de Academie voor Zelfstandigheid. Voor sommige deelnemers betekent deze cursus dat ze voortaan hun eigen potje kunnen koken. Voor anderen is het een opstapje naar een opleiding of misschien zelfs wel een baan. Zorgmanager Frans van Kouwen. Dan hebben we ook een begeleid werken jobcoachbureau, waarin de mensen zeg maar in een soort van warme overdracht, hè, als we denken van iemand zou door kunnen groeien naar een bedrijf toe, naar een betaalde of gedeeltelijk betaalde baan. Hè. We proberen het maximale eruit te halen. Zo hebben we ook een aantal mensen zeg maar vanuit de horeca bijvoorbeeld hier in de Baak werken. Een gerenommeerd opleidingscentrum waar een aantal mensen werken nu met een arbeidscontract. Omdat ze de dingen hier hebben geleerd in het restaurant of in ons lunchcafé Deksels in Leiden. En die doorgroei hebben mogelijk meegemaakt. En zo zijn er ook mogelijk hier mensen bij de groenvoorziening. Waarbij we denken, nou misschien zit daar wel potentie in voor de toekomst. Dat je zegt, oké, misschien zou jij wel dat stapje kunnen maken. Maar daarbij altijd wel in overweging, vind je het leuk? Ben je erin gemotiveerd? Wil je dat? En kun je het ook aan? En vooral het aankunnen is heel erg belangrijk. Omdat we willen voorkomen dat mensen onderschat, maar zeker ook overschat worden. Want er wordt al heel gauw gebruik, ik zeg niet misbruik, maar gebruik van gemaakt. En zeker in deze periode dat er tekort aan arbeidskrachten zijn. Met name met mensen die met de handen kunnen werken. Daar willen we altijd wel voor waken. He, ze moeten er wel bij varen. Wat vaak goed werkt, is de banen opknippen. Ageet Ouwehand van 's Heeren Loo. Als deze mensen op de arbeidsmarkt komen, moet er wel een soort aangepast programma zijn. Mensen kunnen niet gelijk meestal een hele volwaardige functie doen, maar wel onderdelen van die functie. Dus het vraagt ook iets van werkgevers, dat als je gebruik wil maken van het heel grote aantal mensen die best wel op de arbeidsmarkt iets kunnen doen, dan moet je daar ook wel je bedrijfsprocessen of het werk voor een deel op aanpassen. En we moeten ook niet vergeten naar de positieve effecten te kijken. Saskia Baars van Philadelphia. Nou ja, de samenleving, dat zijn we met z'n allen. Dus ook mensen met een beperking vormen onze samenleving. Hoe mooi is het als we ook in die samenleving samenwerken en samen doen. En je ziet inderdaad dat werkgevers of organisaties die met ja, onze deelnemers, onze cliënten werken, ja, dat daar een positief effect van uitstraalt. En ik heb de cijfers niet paraat, maar ik geloof zomaar dat het wat doet met ziekteverzuim. Want ja, je hoort er wel te staan, ook voor die collega die er altijd wel is. Zoals Barry van de groenvoorziening. Een beetje opruimen op het terrein ook. Dus wij doen een beetje de klus onder hier eigenlijk. Nou, het is lekker weer vandaag. Ja, we hebben goed weer ervoor. Maar ja, je moet ook vaak als het regent buiten werken, ja, als het koud is. Ja, dat vind ik niet erg. Dat is wel lekker eigenlijk. Dan heb je een beetje afkoeling ook. Dus je houdt wel van het buitenwerken? Ja, ik hou er echt wel een beetje van eigenlijk. Merkt u ook dat er in het begin bij bedrijven misschien koud watervrees is? ja, je moet wel een drempel over, want je moet wel iets organiseren. Het is niet zo dat je kunt zeggen van nou, ga maar aan het werk en zie maar. En als je vragen hebt, dan kom je. Nee, je moet daar wel iets op organiseren samen. Nou, daar zijn wij op ingericht om dat te organiseren. Maar als je dat dan ook doet, ja, dan krijg je er ook wel heel veel voor terug. Dus het is echt wel de moeite waard om daarin samen op te trekken. En koudwatervrees, nee, je moet even investeren. Maar dat moet je in al je medewerkers. Dat is natuurlijk wel lastig als je al heel weinig goede mensen kunt vinden, omdat de arbeidsmarkt nu heel krap is. Dat is zo. En tegelijkertijd lost het ook weer een probleem op, hè? Dus het is een beetje een cirkel waar je uit moet zien te geraken. En ik denk ook dat het is niet alleen werk wat je samen kunt doen. Maar het is ook de sfeer. Het gaat ook om die samenleving te zijn en te vormen met elkaar. En het voegt ook daadwerkelijk wat toe aan teams. Dat zegt ook José, die al 13 jaar hoveniers inhuurt met een beperking. Dat is een klein feestje, hè? Dat ja, er zijn. Absoluut. We zien ook weer als we weggaan. Nou, we sluiten als nou, ze zijn altijd zo blij en gemotiveerd. En dat heeft de weerslag ook op de begeleider, op mij. En, ja. Er zijn allerlei regelingen vanuit de overheid die werkgevers kunnen aanspreken om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt ook daadwerkelijk te kunnen laten werken. En we zien dat ze daar te weinig gebruik van maken. En de kunst is om dat toch te doen, om enerzijds die arbeidsmarkt meer mensen te laten werken en anderzijds deze mensen gewoon ook een kans te geven. Dus wij roepen werkgevers op om hier ook gebruik van te maken. Misschien zelfs wel bij spraakmakers, bij de NPO. Laten vooral mensen de kans krijgen om zich daar te ontwikkelen. Maar we moeten met z'n allen drempelen over om die mensen onderdeel te laten zijn van ons dagelijks leven en ook van ons dagelijks werk. Dus hierbij een oproep aan iedereen, elke werkgever, om toch dat luik open te zetten. En niet te beginnen met ja maar en het is veel werk. Het is ontzettend interessant en heel erg betekenisvol, ook als een bedrijf dit wil doen. De reportage van Marielle Beers. Econoom Niek Vrieselaar is hier van de Rabobank. Je bent spraakmaker vandaag, houdt zich bezig met tekorten op de arbeidsmarkt ook. Ja. Wordt er wel voldoende naar de potentie van deze groep gekeken? Ik denk dat steeds meer, hè, hoe naarmate de arbeidsmarkt krapper wordt, wordt daar ook steeds meer naar gekeken. Kijk, het is natuurlijk wel zo op de arbeidsmarkt, helaas, dat eigenlijk als je een witte man bent van een rond pak een beet 30, dan heb je gewoon meer streepjes voor dan wanneer je iemand bent met een beperking of een huidskleur of een vrouw, noem maar op. Ja, dus dat is zo. Maar goed, naarmate de arbeidsmarkt krapper wordt, dan wordt ook gekeken naar die mensen dus met een, ja, met een vlekje, zeg maar, met een achterstand. Mm-hmm. En ik denk dat het hartstikke goed is. Ik denk dat het hartstikke inspirerend is om te kijken naar wat mensen wel kunnen. Want het is heel makkelijk om aan te wijzen wat mensen niet kunnen. Maar uiteindelijk is het veel inspirerend om te kijken naar wat mensen wel kunnen. En het kan helpen het personeelstekort verlichten. En bovendien... Het kan helpen, maar ik lees hier dus nog een bericht uit mei. Ondanks de enorme tekort op de arbeidsmarkt is een kwart van de werkgevers nog altijd op zoek naar het schaap met de vijf poten. Ja. Iemand die dus bijvoorbeeld gehandicapt is, behoort in vele gevallen nog niet tot de mogelijkheden. Ja, en dat, ja, nee, heel herkenbaar. Misschien is het ook echt een kwestie van die arbeidsmarkt moet lang genoeg, krap genoeg zijn. Maar, of kost het ook te veel werk om deze mensen in de praktijk te begeleiden? Ja, of men denkt dat het heel veel werk kost. Hè. Dat kan natuurlijk ook. Ik denk dat wat je wel heel erg zag is dat werkgevers zijn heel erg op zoek naar het schaap met de vijf poten. Liefst iemand die eigenlijk het trucje al heeft gedaan bij een andere werkgever. Ja, ja. En of je datzelfde ervaring trucje bij hem kan doen. Precies, ja. Ervaring gewenst. En je zou eigenlijk veel meer moeten kijken als werkgever ook. Wat voor potentie heeft iemand? Dus inderdaad, wat kan iemand wel in plaats van wat kan iemand niet? En wat kan ik deze persoon leren? En ik denk dat dat uiteindelijk ook hoort bij goed ondernemerschap. En niet alleen of je goed bent voor je personeel, maar ook als jij wel deze mensen kunt aannemen, dan heb jij misschien minder last van het personeelskort. Dan kun jij groeien ten koste dus van je concurrenten die wat kortzichtiger zijn. En ja, dat je zegt, ook, dus je zegt degene die daar de eerste stap in zet, want die arbeidstekorten blijven, worden precies, nog lijpender, die gaat daar misschien wel garen bij spelen. Ja, dat zou zomaar kunnen. En ja, het is goed ondernemerschap dus. Met de zoektocht naar de slachtoffers van een kano-ongeluk gisteren op het Veluwemeer is een lichaam geborgen. We hoorden dat net bij Gert Kluuk al. Gisteren werden de moeder en een 7-jarige dochter van een Duits gezin gevonden. De moeder is overleden en het meisje ligt in het ziekenhuis. Joost Lanshagen is van de politie. Welkom in de uitzending. Wat kunt u zeggen over dat nu gevonden lichaam? Ja, niet meer dan dat het een man is en dat we dat gisteravond rond 10 uur hebben aangetroffen in het water daar. Ja, het is dus de vader van het gezin waarschijnlijk? Die kans is aanwezig. Een ander kind is nog vermist. Op welke manieren zoekt u nog naar dit kind? Ja, er is op dit moment nog een grote zoekactie gaande op het Veluwe Meer. Zo vliegt er bijvoorbeeld een vliegtuig van de kustwacht boven onze politiehelikopter. Er zijn 5 politieboten aanwezig. Rijkswaterstaat is aanwezig. En er wordt ook nog gezocht met speurhonden. Ja, maar er wordt niet gezocht omdat het misschien een overlevende is, maar om het lichaam te vinden. Dat is correct. Het is een bergingsactie. Maar ja, je kan natuurlijk nooit iets uitsluiten. Dat meisje is dus waarschijnlijk al haar gezinsgenoten kwijt, verloren. Hoe wordt zij opgevangen, weet u dat? Ja, ze wordt daar door familieagenten en rechercheurs van de politie opgevangen, samen nog met een ondersteunend team. En met haar wordt dan ook dat gesprek gevoerd onder begeleiding van ook hulpverlening. Ja, er zijn natuurlijk veel vragen rondom het ongeluk. Een kano-ongeluk op het Veluwemeer. Is daar iets over duidelijk? Konden de mensen niet zwemmen of hebben ze vastgezeten in die kano? Weet u, daar kunt u iets over zeggen? Nee, dat zijn voor ons ook nog vele grote vragen. De prioriteit is nu voor ons om het vierde slachtoffer te vinden. Maar wij doen zeker onderzoek naar de toedracht. Dank Joost Lanshagen van de politie. Spraakmakers op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, spraakmakers met zojuist aangeschoven Marijn Oudenamse, socioloog aan de Vrije Universiteit Brussel. Hartelijk welkom. U schreef onlangs met collega Bram Mellink het boek Neoliberalisme, een Nederlandse geschiedenis. En daar gaan we het naar 11 uitgebreid over hebben. Want vorige week kwamen we erachter hoe taxidienst Uber zich door onze politieke instituties met open armen liet onthalen, ondanks illegale praktijken. Als mensen naar zulk nieuws roepen, weg met het neoliberalisme, moet u dan een beetje grinniken? Nou, het wordt zo vaak geroepen, hè? Dus dit is een beetje herhaling van zetten. Dat roepen, bedoelt u? Ja. Ik denk dat bijna alle politici in Nederland zich wel dat wel hebben gezegd. Ja. Hoe vast die verandering dan is, dat zullen we straks bespreken. Blijf er ook bij, hè? Want we gaan het nu hebben over de huizenmarkt. Misschien dat daar ook nog een neoliberaal tintje aan zit. Ondanks de rentestijgingen blijkt vandaag uit cijfers van het CBS dat de prijzen van bestaande koopwoningen in juni nog steeds zijn gestegen met 16,6% ten opzichte van juni vorig jaar. En ook lijkt de vraag naar huizen de komende tijd nog niet substantieel te gaan afvlakken. We gaan er verder over praten met Niek Vrieselaar, de spraakmaker vanochtend en dus senior econoom bij de Rabobank. Die prijsstijging is dan wel iets minder dan in mei. Toen was het nog 18,8%. Ja. Ja, sterker nog, als je ook kijkt naar niet naar hoeveel hoger de prijs ligt ten opzichte van een jaar eerder, maar ten opzichte van een maand eerder, dan zie je toch eigenlijk ook wel dat die prijs toch wel aardig afvlakken. Want je ziet eigenlijk de laatste 3-4 maanden, ja, dat de prijzen toch zo'n pak en beet 1% hoger lagen telkens dan een maand eerder. Maar in juni was dat nog maar 0,1% hoger. Dus je ziet eigenlijk wel dat er iets aan de hand is op die huismarkt. Ja, sorry, ik weet niet wel. Nee, maar dit zijn natuurlijk krankzinnige prijsstijgingen, ja, toch? Ja, precies. Ik zit net even te kijken. Een huis dat vorig jaar 3 ton kostte, dat kost nu 3,5 ton. Nou ja, het is toch verschrikkelijk. Ja, eigenlijk sinds januari 2020 zijn de huizenprijzen bijna 40% gestegen. Dat is, om een idee te geven, als de huizenprijzen nu, vanaf 2008 tot en met 2013... de grote huismarktcrisis, financiële crisis, schuldencrisis, noem maar op. Toen daalde de huizenprijs met pakken met 21%. Als dat nu weer zou gebeuren, dan zou je ongeveer op het prijsniveau liggen van begin vorig jaar. Ja, that's it. Weet je, dat je het toen, 15 jaar geleden, gingen we 6 jaar terug de tijd in wat betreft de huizenprijs, omdat ze er zo hard toen daalden. Gingen we 6 jaar terug de tijd en nu ga je 1,5 jaar terug de tijd. En omdat de huizenprijzen zo krankzinnig hard zijn gestegen. Ja, kijk, een huizenbezitter die geen plannen heeft om te verhuizen, die zit hier natuurlijk achteroverleunend glimlachend naar te luisteren. Ja, want hij of zij kan dan vaak met de bank of de hypotheekverstrekker onderhandelen voor, goh, hè, kan ik in een lage risicocategorie vallen? Kan ik een lage rente krijgen? Want goed, ja, het huis is veel meer waard dan de hypotheek die ik er nog op heb. Dus die is spekkoper. Mits die blijft zitten natuurlijk. Want als je gaat verhuizen, dan wil je toch ergens anders ook wonen. En dan betaal je voor dat nieuwe huis natuurlijk alsnog ook. Verkoop jouw eigen huis voor veel te veel geld. En dat nieuwe huis betaal je ook veel te veel geld voor. Ja. Maar goed, als je blijft zitten, is het ook een fijn gevoel. Een soort warm bad. Hè. Op papier ben je heel rijk. Maar goed, uiteindelijk koop je er nu heel veel voor. En die rijkdom wordt natuurlijk wel heel erg gebouwd op over de rug eigenlijk van de mensen die natuurlijk moeten instappen, die hoge prijzen moeten betalen. En dat zijn vaak jonge starters. En dan horen we gisteren, de Europese Centrale Bank verhoogt de rente. dat is om de inflatie te beteugelen. Ja. Kun je eerst heel even kort uitleggen hoe een hogere rente de inflatie eigenlijk beteugelt? Want dat nemen we altijd wel aan, dat dat zo werkt. Ja. Maar wat zou het mechanisme... We hopen ook dat dat gaat werken, natuurlijk. Ja, of dat gaat gebeuren, ja. Precies. Nou, eigenlijk het idee is natuurlijk dat de inflatie wordt ook nu ook deels veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne, hoge olieprijzen, grondstoftekort. Denk ook aan granen, zonnebloemolie, wat we allemaal in de supermarkt nou niet meer hebben zien staan. Maar in het algemeen zie je dat die inflatie is gewoon een prijsstijging. En die prijzen stijgen door de bank genomen omdat de vraag veel groter is dan het aanbod. Mensen hebben geld. Precies, dus, en willen dat uitgeven. En producenten die kunnen dat niet bijbenen, dus gaan die prijs omhoog. Ze kunnen meer vragen. Precies, ja. En het idee is dat als je de rente verhoogt, dan gaat die vraag omlaag. Want dan gaan mensen zien dat ze op hun spaarrekening weer wat geld krijgen. Dus dan vinden ze niet erg om wat te sparen. Voor een bedrijf wordt het ook duurder om te investeren, om te lenen voor een huis. Dus eigenlijk sparen wordt aantrekkelijker, lenen wordt minder aantrekkelijk. Dus ga je dat ook, ga je meer sparen, ga je minder lenen, ga je minder consumeren, minder uitgeven, minder investeren, waardoor dus de vraag afneemt. Ja. En dus ook de druk op de prijzen neemt ook af. En dus de inflatie neemt af. Precies. Dus de bedoeling is om de economie te laten afkoelen. Maar je zegt ook al, oorlog in Oekraïne is natuurlijk een belangrijke prijsopdrijver op dit moment. Onzekerheid in de wereld, ook op die graanmarkt. Dus de vraag is maar of dit wel nog steeds zo werkt als wij dachten. In principe zou je natuurlijk kunnen zeggen, dat moet blijken. In principe zou je kunnen zeggen, we kunnen die rente zo hoog maken dat de vraag hoe dan ook afneemt. Dat mensen helemaal niks meer uitgeven. Nou, dan heeft het zeker effect op de inflatie. Maar goed, je wil natuurlijk eigenlijk, en dat is een hele delicate balans, je wil natuurlijk de economie een beetje afremmen om die overfitting te voorkomen. Om dat af te koelen. Maar niet zo erg dat je over 2 jaar dat de helft van Nederland werkloos thuis zit. Dus het is een delicate balans. Ja, en wat is het effect op de hypotheekrente en vervolgens op de huizenmarkt? Nou, ook daar zie je eigenlijk dat geld lenen wordt duurder. En dus ook geld lenen om een huis te kopen wordt ook duurder. We hebben natuurlijk de afgelopen half jaar al gezien. De hypotheekrente is meer dan verdubbeld, bijna verdrievoudigd in sommige gevallen. Maar hij staat nog steeds op hoeveel? Ja, hij staat 3% of zo? Nou, pakken met 4% als je nu ervoor hangt vanaf hoe lang je hem vastzet en in welke risicocategorie zit. Maar pakken met rond de 4% zou je kunnen uitgaan. Dat is wel aardig, want hij staat nog wel leeg. Hij staat nog wel laag. Maar goed, daar heeft de koper van nu, heeft niet zoveel aan de boodschap of dat het 20 jaar geleden nog veel hoger stond. En hij of zij wil nu een huis kopen. Ja. En die hoge rente zorgt eigenlijk voor 2 dingen. Het zorgt ervoor dat je minder kunt lenen. Want als je geld wil lenen, dan betaalt natuurlijk rente. Je betaalt aflossing. En door het budgetinstituut Nibud bepaalt dan hoeveel je ongeveer mag lenen bij een bepaalde rente. Nou, als die rente hoger is, dan is een lening duurder. Dus dan hou je eigenlijk binnen je budget hou je minder geld over om uit te geven aan een hypotheek. Dus je mag minder lenen. Ja, je mag minder lenen. Precies, ja. Dus je kunt ook minder bieden op een huis. En het is ook zo dat een lening wordt ook duurder. Hè? Dus je kunt eigenlijk minder lenen plus je hypotheek wordt duurder. Dus dat kan ertoe leiden dat mensen dus ook, wat ik zei, mensen minder gaan lenen en ook dus ook minder te bieden hebben op een huis. En we zien nou juist de afgelopen 10 jaar dat die reden waarom die huizenprijzen zo hard zijn opgelopen is omdat mensen jaar in jaar uit steeds meer konden bieden op een huis. Omdat die rente daalde, de inkomens stegen, er kwamen subsidiemaatregelen. Dus mensen konden steeds meer betalen voor een huis. Zijn dat natuurlijk ook gaan doen. En nu zijn huizenprijzen godsafschuwelijk duur. Ja, en je noemt de stimuleringsmaatregelen ook die er zijn genomen. Hè? Want dit heeft ook geleid tot een soort grote vraag naar koopwoningen die groter is dan het aanbod. Hè? En dat speelt ook bij bevolkingsgroei. Kleinere huishoudens eigenlijk gemiddeld. Ja. En ook omdat het altijd voordelig was om een huis te kopen, de hypotheekrenteaftrek. Ja. Exact. Toch? Ja, precies. Want er zijn eigenlijk, je zie je dat die het is echt, het is eigenlijk toch echt, maar goed, ik ben ook een econoom. Dus als ik een hamer was, dan had ik het hier over spijkers gehad. Maar ik ben een econoom, dus ik heb het over vraag en aanbod. Maar je ziet, voor mij is het echt een kwestie van weinig aanbod inderdaad. Want we hebben tijdens de financiële crisis hebben we heel weinig gebouwd. Eigenlijk al sinds de jaren 90 bouwen we betrekkelijk weinig in Nederland. En je ziet dat intussen die vraag steeds wordt opgezweept door inderdaad, doordat er meer mensen bij komen. Maar ook doordat de mensen die er komen ook steeds meer geld te besteden hebben. Bijvoorbeeld omdat er steeds meer 2 verdieners zijn. Omdat er dus inderdaad subsidies zijn, zoals die hypotheekrente aftrek. En dat is eigenlijk, werkt dat enorm marktverstorend. Want in Nederland hebben we het zo geregeld dat als jij een huis koopt, dan krijg je een zak geld toe in de vorm van hypotheekrente aftrek. Je mag belastingvrij sparen in je eigen huis. En als je huurt, zeker in de vrije sector, dan val je eigenlijk tussen al die, tussen de mazen van al die fiscale. Je krijgt helemaal niks. Nee. En dat zorgt er dus ook voor natuurlijk dat die vraag naar koopwoningen extra wordt opgezweept, eigenlijk kunstmatig hoog wordt gehouden, waardoor ook die huizenprijzen ontzettend hard zijn opgelopen. En maar daar heeft dus de overheid of overheidsbeleid, politiek, de hand mede in. Ja, zeker. En dat zie je eigenlijk dat je ziet eigenlijk al decennia lang dat het idee heel erg is. Men heeft in de politiek heel erg het idee dat koopwoningbezit, dat is iets goeds, dat is iets moois. Hè. Dat is zowel van links naar rechts. Hè. Links heeft altijd gedacht dat een koopwoning een manier zou kunnen zijn om de arbeidersklasse te verheffen, om hen toegang te geven, ook tot vermogensopbouw. Rechts zag ook als de eigen woningbezit als een manier om burgers minder afhankelijk te maken van de overheid. Hè. En dus dat past in ieder straatje eigenlijk, dat koopwoningbezit. En dat is dus heel erg gestimuleerd. Dus met subsidies, met de hypotheekrenteaftrek, maar in de jaren 80 bijvoorbeeld met premies als je een nieuwbouwwoning kocht. Met startersleningen wordt het ondersteund. Ja. En dat heeft eigenlijk alleen maar als effect dus dat de prijzen stijgen. Ja, en particuliere huurders helemaal nergens van profiteren. Nee. Maar Rijn Oudendam, in hoeverre is dit eigenlijk een neoliberaal verzinsel, die hypotheekrenteaftrek? Nou ja, kijk, een echte, een pure hardcore neoliberaal zou natuurlijk zeggen van ja, zo'n prijsopdrijvend effect van subsidies van de overheid, dat past niet als we echt de vrije markt zijn werk laten gaan. Maar als je gewoon gaat kijken naar de praktische politiek. Hè, je hebt Thatcher komt aan de macht, Reagan in Nederland, Ruud Lubbers. Dan ontstaat de Big Bang. Hè, we gaan de banken liberaliseren. De markt moet worden vrijgelaten. We gaan niet meer al te veel reguleren. Dan krijg je tegelijkertijd dat de leenvereisten worden versoepeld in de jaren 90. En dat de overheid de woningbouw gaat privatiseren. Dus, en je ziet dat in de jaren 70, 80 was de overheid nog een heel belangrijke actor in het bouwen van woningen. Toen heette het nog volkshuisvesting. Ja, dat wordt dus in de jaren 90. Dan wil men eigenlijk alles gaan privatiseren wat los en vast zit. En ook de woningmarkt moet eraan geloven. Hè. Volkshuisvesting wordt de woningmarkt. Dus dan wordt eigenlijk de basis gelegd voor de huidige problematiek. Ja, maar dit is dit wordt van links tot rechts gesteund, of werd van links tot rechts gesteund, hè, die hypotheekrente? Nou, ik zou toch wel zeggen dat het eerder een centrumrechts project is. Ja. Dat die nadruk op eigen woningbezit is vooral heel sterk aanwezig bij de VVD en CDA. Terwijl men bij de sociaaldemocratie toch ook het belang van een hele sterke huursector zag. Ja. Hè, dus ook een belangrijk element was van Thatcher, maar ook in Nederland werd dat beaamd. Dus als je mensen in die koopwoningen krijgt, dan gaan ze ook anders stemmen. Dan gaan ze niet meer op een linkse partij stemmen, maar op een rechtse partij. Ja, ja, ja. En dat gebeurt ook, toch? Ja, zeker. Dat is aangetoond dat klopt. Ja. Ja, klopt. Ja, maar goed, nou, dat is nog moeilijk om te vragen wanneer wordt het dan eens een keer afgeschaft. Daar gaan wel stemmen voor op. Hè. Hij is al een beetje afgebouwd, de hypotheekrenteaftrek. Ja, maar nu schijnt dat technisch heel moeilijk te liggen. Ja, en dat is eigenlijk iets wat je natuurlijk vaker hoort. Hè, dat we heel veel willen, maar dat uitvoeringstechnisch best wel lastig is, omdat er bijvoorbeeld de systemen van de belastingdiensten niet aankunnen. En dat leidt eigenlijk tot, ja, dat vind ik zelf eigenlijk heel raar eigenlijk en ook heel bedenkelijk. Want je hebt natuurlijk als maatschappij heb je een bepaalde visie voor ogen. Bijvoorbeeld dat je die vraag naar koopwoning niet zo kunstmatig hoog houdt. Dat je daar en dat je ook prudent omgaat met die koopwoningmarkt. Want we hebben gezien rond 2008 wat het kan betekenen voor de algemene economie als dat misgaat. Maar dat we ons dat het eigenlijk niet lukt omdat systemen niet meewerken. Ja, je noemt het raar en vervelend. Maar ja, maar eigenlijk ook natuurlijk super onwenselijk ook. Want je wil eigenlijk zeggen, want dit is de visie die we hebben als maatschappij. En we willen kosten wat kost, willen we daar naartoe werken. Zorg maar dat die systemen werken. Goed, dat zegt wel heel ongenuanceerd. Ik weet niet hoe dat werkt. In mijn hoofd zijn het nog gewoon ponskaartjes. Nou ja, maar goed, ik denk, zorg dan maar kost wat kost dat het systeem werkt. In plaats van dat je labmiddeltjes bedenkt die dan maar toevallig passen in het systeem. Want dan krijg je juist allerlei problemen zoals een toeslagenaffaire, of de hele hoge huisprijzenstijging van vorig jaar, omdat er een labmiddeltje werd bedacht, namelijk het afschaffen van de overdrachtsbelasting voor jonge huiskopers, die daardoor plots veel meer te besteden hadden, waardoor die huisprijs dus vorig jaar met 6.000 euro per maand eigenlijk het systeem echt moet opschonen. Precies. Dichteres Maria Barnas vertelt ons vast wat smazonka is. Een woord van haar Poolse oma. Het staat in haar nieuwe bundel Diamant zonder R. Maria Barnas is onze gast. Als taalschat De Aanslag van Harry Mulisch, 40 jaar geleden verschenen. Kleinkunstenaar Frans Mulder vertelt over Pride Chantant. Een hommage aan artiesten als Leen Jongewaard en Robert Long. Met meisjes lopen,

In de eerste helft van dit jaar zijn voor het eerst meer elektrische bromfietsen verkocht dan bromfietsen op benzine. Elektrische bromfietsen worden geleidelijk goedkoper en daardoor voor meer mensen aantrekkelijk, meldt belangenorganisatie BOVAG. Militairen in Sri Lanka zijn vannacht hard opgetreden tegen demonstranten bij het presidentiële paleis. De betogers beschouwen de pas geïnstalleerde president als een bondgenoot van de gevluchte oud-president Rajapaksa. Een demonstrant zegt dat hun tentenkamp met veel geweld door militairen werd ontruimd. They blocked all roads, put the barriers and destroyed our tent and our property. And they beat us really badly. Sri Lanka kampt met een diepe economische crisis. Er is een groot tekort aan voedsel, medicijnen en brandstof. In Os is voor de vierde keer in een week tijd een huis beschoten. Dat gebeurde in dezelfde wijk als waar de afgelopen dagen andere huizen zijn beschoten. Niemand raakte gewond, wel is de voordeur van de woning beschadigd. De gemeente nam deze week maatregelen. Zo zijn er extra handhavers ingezet. Het weer vanmiddag vaker zon, het blijft zo goed als droog en het wordt 21 tot 25 graden. Morgen een mengeling van zon en stapelwolken, 22 tot 27 graden. Zondag nog wat warmer. Tim Schaap ziet het drukker worden op de weg. Ja, langzaam maar zeker, maar al met al valt het nog reuze mee. Kun je bijna overal soepel doorrijden, behalve op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht. Daar een file tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Oude Rijn. 10 minuten vertraging over 3 kilometer file. Ook staat het vast op de A27 van Utrecht naar Gorkum. Daar rijdt het nog altijd langzaam tussen Nieuwegein en Lexmond. 7 kilometer file en een kwartier vertraging daar. En tot slot nog de A59 vanuit Os naar Den Bosch. Bij knooppunt Hintham is een politieonderzoek bezig na een ongeluk. Hou rekening met 10 minuten vertraging. Ster. Kinderen willen andere kinderen helpen. Dat is toch logisch? Sommige kinderen krijgen alle kansen om zorgeloos naar school te gaan en andere niet. Dus wij helpen elkaar. Samen met kinderpostzegels maken we het verschil. Ontdek hoe op kinderpostzegels.nl. Nu bij Heuts. Alle Intex en Bestway zwembaden op voorraad en direct leverbaar. Check, check, check. Even naar Heuts.nl. Elk seizoen wel iets te doen. De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon Kozijnen. Deze zomer volledig ontzorgd erop uit op een nieuwe elektrische fiets. Lease hem voor een vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en pechhulpservice via leasegemak.nl. Want leasegemak is fietsgemak. Naast Crayon kozijnen zijn er ook Crayon rolluiken. Naast die stomme opvliegers krijg ik nu ook mijn broek niet meer dicht. Ook dat nog. Gewichtstoename in de overgang komt bij de helft van de vrouwen voor. Opvliegers zelfs bij bijna 70% van de vrouwen. Avogel Famosan gewichtsbeheersing met yerba mate helpt de vetverbranding en ondersteunt de vochtbalans. Daarnaast bevat het salvia, dat helpt bij opvliegers en nachtzweten. Avogel Famosan helpt. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating. NPO Radio 1. KRO NCRV. Niels Huithuis. Spraakmakers. Ja, het systeem moet op de schop, concludeerden we aan het eind van het gesprek met Niek Vrieselaar, die hier nog bij ons is, senior econoom bij de Rabobank. En hij is spraakmaker vandaag over wat de overheid zou kunnen doen om de vraag naar woningen een beetje te temperen. Huizenprijzen blijven nog stijgen, al is het iets minder dan een maand geleden. Ook bij mij is Marijn Oudeamst, die hoorden we ook al even. Socioloog aan de Vrije Universiteit Brussel. Die heeft een boek geschreven over neoliberalisme. We gaan namelijk van dure huisjes naar heilige huisjes. En dan heb ik het over het aantrekkelijke vestigingsklimaat dat Nederland altijd maar schijnt te moeten hebben. Ja, je moet er meteen om lachen. Ja. Onlangs bleek dat taxidienst Uber, dankzij een stevige lobbytactiek, met open armen werd ontvangen door politici, ex-politici en zelfs de Belastingdienst. Daar is hij weer. Het stond allemaal in de Uber-files, uitgelekte documenten. Marijn, je schreef samen met Frank Mellink het boek Neoliberalisme, een Nederlandse geschiedenis. Daarin stellen jullie dat het neoliberalisme veel dieper geworteld zit in de Nederlandse maatschappij dan we altijd dachten. SP-fractievoorzitter Marijnissen vindt dat ook en sprak in juni premier Rutte er nog op aan. De minister-president moet toch erkennen, is mijn vraag, dat die neoliberale economie en juist die kapitalistische marktordening, dat niet werkt. Dat moet hij toch zien nu. De minister-president. Ik ben het met mevrouw Marijnissen eens dat het neoliberalisme niet zou werken. Dat hebben we gelukkig ook niet in Nederland. Ik weet ook niet of er landen zijn die zich baseren op een neoliberale ordening. Ik zou er zelf in ieder geval niet willen wonen en ook niet voor zijn. En Nederland is dat gelukkig ook niet. Ja, dat is best een gecompliceerde quote die Rutte daar geeft. Maar daar komen we straks op. En we gaan ook de link leggen met dat vestigingsklimaat. Want dat is wel degelijk een beetje een neoliberale uitvloeisel. Eerst even naar dat gedachtegoed, Marijn Oude-Amse. Waar praten we dan over? Wat is dat neoliberalisme? Ja, als je dat echt goed wil begrijpen, moet je eigenlijk terug naar de jaren 30. Hè. Toen had je een enorme crisis. Die begon in de Verenigde Staten, in Wall Street. En er was een flinke crash. En toen was er sprake van een legitimiteitscrisis van het liberalisme. Dus heel centraal stond toen de laissez-faire gedachte. Je moet die markt moet je gewoon vrijlaten. Mm-hmm. Als overheid moet je je daar niet al te veel mee bemoeien. Dat vonden de liberalen toen ook al? Dat was voor die grote crisis van de jaren 30 was dat de dominante gedachte. Mm-hmm. En toen brak die enorme crisis uit van de jaren 30. En overal begonnen overheden sterk te interveneren in de economie. De New Deal kwam op in de Verenigde Staten. De verzorgingsstaat werd opgezet. Er kwamen grote plannen van de overheid om veel geld in die economie te pompen. Ja, om mensen aan het werk te houden. Grote investeringsprojecten. Denk aan de Hoover Dam in de Verenigde Staten. Het Amsterdamse Bos werd aangelegd. Nou ja, al dat soort projecten. Mm-hmm. En dat wordt ook wel het Keynesianisme genoemd. En die neoliberalen. Die ontmoetten elkaar in de jaren 30 en die vonden de overheidsinterventie vonden ze problematisch. Maar laissez-faire vonden ze ook problematisch. En zij zeiden van ja, oké, de overheid moet de markt niet corrigeren, maar ook niet alleen laten, maar aanjagen. Hè? Ja? Dus maar die interventie had toch gewerkt op basis van de econoom Keynes met investeringen door de overheid? Nou, zij vonden dus dat als de overheid gaat interveneren in de economie, dan krijg je een soort glijdende schaal waarin je uiteindelijk uitkomt in een communistisch, socialistische heilstaat. Ah, ja. Dus het beste was... Ik zeg, oh ja, alsof dat inderdaad normaal te zaken is. Dat maar was toen die natuurlijk... gedachtegang kun je begrijpen. We hebben het over de Tweede Wereldoorlog. Ja. Heel veel landen hadden toen een enorme planning opgezet om die oorlogseconomie te runnen. De angst was onder grote delen van het bedrijfsleven, maar ook liberale economen als Friedrich Hayek en Milton Friedman, dat zou leiden naar the road to serfdom, zoals dat heette. Hè? Het verlies van economische en ook politieke vrijheid. Zij stelden, de overheid moet marktwerking actief gaan aanjagen. En dus het neoliberalisme is een filosofie, en ook zo expliciet zo genoemd toen, die ervan uitgaat dat je de samenleving zoveel mogelijk aan de hand van het marktmechanisme moet ordenen. De overheid zelf ook? Of de publieke taken? De overheid moet de markt gaan ordenen. Hè, en moet zorgen dat er zoveel mogelijk concurrentie is. De overheid is een marktmeester. Dat is het centrale punt van de neoliberalen. Dat dan ontstaat. En dan proberen ze dat via een soort... door hun ideeën overal te gaan uitdragen, proberen ze dat in de politiek ook aanhangig te maken. Ja, en dit komt dus al uit de jaren 30. Terwijl net hadden we het over Thatcher en Reagan. Die worden altijd genoemd in die discussie over neoliberalisme. Maar het bestaat dus al veel langer. En bestaat het ook al langer in Nederland dan? Ja, dus je ziet dus, ik noemde net al Friedrich Hayek en Milton Friedman. Zij zetten net na de oorlog zetten zij een eigen club van economen op, de Mont Pelerin Society. Zij zeiden van dit is de neoliberale beweging. En je ziet dus dat er een aantal figuren uit Nederland die overlegt met hen, die legt contact, die nodigt hen uit om naar Nederland te komen. Ze gaan naar Bloemendaal, zetten daar een conferentie op. En die beginnen in Nederland een vergelijkbare strategie als Hayek en Friedman uit te zetten. Zij willen via hun ideeën willen ze ervoor zorgen dat er een meer vrije marktpolitiek in Nederland wordt gevoerd. En dat heeft wel degelijk al heel vroeg invloed op de wederopbouwpolitiek. Hè? We hadden in Nederland een centraal planbureau opgezet. En er was zelfs sprake van dat we de economie heel sterk zouden gaan ordenen. Nou, daar heeft men van afgezien. En is meer een soort van een redelijk, dan noem je dat, een voorwaardenscheppend beleid. Dus een geleide marktgericht beleid is er wel opgezet. Mm-hmm. Dus het is er al in de jaren 40 en 50. Maar de grote doorbraak, waar we allemaal wel bekend mee zijn, is natuurlijk in de jaren 70, 80. Dan komen Thatcher en Reagan op. En in Nederland is het kabinet Ruud Lubbers de uitdrager van die gedachte. We moeten gaan privatiseren, liberaliseren, flexibiliseren. En wie waren dan die ideeën aan jaren zin? Heb je een voorbeeld van hoe dat ideeën planten ging in bijvoorbeeld de jaren 80 onder Lubbers? Want Lubbers bedacht dat denk ik niet allemaal zelf. Nee, Lubbers bedacht dat niet allemaal zelf. Was wel een econoom. Maar je had dus binnen de economische wetenschap een grote omslag. Friedrich Hayek kreeg in 1974 de Nobelprijs voor de economie. Milton Friedman volgde 2 jaar later. Dat waren natuurlijk tekenen destijds. Ja, iedereen dat lezen. En wat wij hebben gedaan is, we zijn gaan kijken naar alle beleidseconomen bij de ministeries. En die schreven heel veel rapporten. En daarin zien we dus die namen van Friedman vooral terugkomen. Ja. En zo hebben we een beetje... We zien dus dat er een aantal economen zijn die zich expliciet afficheren met dat gedachtegoed. Het hoofd van economische zaken, Frans Rutte in die tijd, die vond dat het economisch beleid gebaseerd moest worden op het gedachtegoed van Friedman. Ja. En ja, we laten een beetje zien hoe dat dan doorwerkt in de ministeries, de strijd die daarover is tussen de verschillende politieke partijen. Maar het is iets dat aanwezig is eigenlijk binnen bijna alle partijen. En nou is er de laatste jaren heel veel kritiek op gekomen, eigenlijk ook van links tot rechts, van we moeten af van het neoliberale gedachtegoed. Waar gaat die kritiek, waar ziet die op? Nou, die kritiek is vooral opgekomen na de grote financiële crisis van 2008. Toen bleek eigenlijk dat die vrije markt dat die toch wel neigingen had tot sterk irrationeel gedrag. En dat de overheid corrigerend zou moeten optreden. Irrationeel gedrag, dus banken die verkochten maar producten die eigenlijk niet betrouwbaar waren. Ja, irrational exuberance noemde Alan Greenspan dat. Er was dus heel lang was de gedachte door een aantal economen ook aanhangig gemaakt van die prijzen op de markt, dat zijn altijd de werkelijke prijzen, die geven altijd de beste informatie weer. Maar intussen had niemand door wat er in die hypotheekportefeuilles allemaal zat. Dus toen, na die financiële crisis, ontstond het echt het idee van, nou ja, we moeten dat allemaal anders gaan organiseren. En nu met de coronapandemie en de hele klimaatproblematiek, is dat idee van de overheid die gaat plannen, net als het Keynesianisme in de jaren 30, 40, 50. Dat is terug. Die grote projecten gaat opzetten, denk aan de Europese Green Deal en zo. Dat is gedeeltelijk terug. Maar is het gedachtegoed echt weg? Is het niet meer populair? Nou, onze stelling is een beetje dat het dus heel erg is ingesleten in instituties en hoe wij denken over maar dingen. Ook als consument, hè? Want hoe ergerlijk is het niet om ergens te zitten waar je duidelijk merkt, dit is niet de eigenaar van de tent. Dit is gewoon iemand die maar een beetje loopt te bedienen, bijvoorbeeld. En dan heb je soms het gevoel dat er minder prikkel is om voor jou te werken als consument. Ja, je moet lachen, herkent het niet. Ik herken het wel. Ja, nee, ik snap en dan denk je, als hier iemand zou zitten die gewoon winst wil maken en die service wil leveren, dan zou die hard lopen voor mij als consument. Ja. Nou ja, op de markten zijn er natuurlijk altijd sprake van bepaalde monopolies. En dat is het grote probleem. En dat hele idee van vraag en aanbod, dat werkt altijd niet altijd. Dus bijvoorbeeld in een stad als Amsterdam of in de hele Radstad kun je wel zeggen dat er sprake is van een soort natuurlijk monopolie. Want je kan niet meer bouwen binnen die ring. Dus de gevestigde orde die zit daar. Ja, en dat is ook wel die kritiek op het vrije marktdenken. Hè, van als je gaat kijken naar grote bedrijven, die hebben altijd een soort monopolistische macht om prijzen te bepalen. Die natuurlijke wet van vraag en aanbod, die geldt niet zoals de echte pure vrije marktdenkers dat ons willen doen laten geloven. Mm-hmm. En daarom is het belangrijk dat je corrigerend optreedt, dat je de macht van hele grote bedrijven opbreekt. Ja. Dat je ervoor zorgt dat ook de mensen aan de onderkant van de samenleving een bepaalde sociale zekerheid hebben, et cetera, et cetera. En is het ook een soort, denk je dat het ook een soort golfbeweging zou kunnen zijn, in die zin dat, en natuurlijk eigenlijk toen dat neoliberalisme heel erg opkwam, toen hadden we periodes waarin je grote staatsconglomeraten had die misschien niet altijd even efficiënt werkten. BTT Post. Ja, bijvoorbeeld. En dat juist in dat tijdscontext dat men toen heel erg dacht, we moeten eigenlijk meer naar de vrije markt. Want wat we nu hebben, dat werkt niet goed genoeg. En dat je dan ziet dat het de eerste decennia gaat, dat levert dat misschien veel meer welvaart op, gaat allemaal hartstikke goed. En op een gegeven moment begin je, zoals nu, de problemen op de huizenmarkt, de flexibilisering op de arbeidsmarkt, de zorg, noem maar op, dat je nu eigenlijk die problemen, dat is doorgeslagen, dat je de problemen daarvan ziet, dat we nu weer, ja, dat we weer teruggaan naar iets meer overheidsingrijpen. Maar dat misschien ook wel op een gegeven moment alweer een keer, ja, fout zou kunnen gaan. Is het een golfbeweging? Ja. Nou, ik denk dat het qua ideeën zeker een golfbeweging is. Hè. Dus iedereen verklaart dat neoliberalisme voor dood of voor passé. Alle politici tijdens de vorige verkiezingen deden uitspraken over dat het neoliberalisme voorbij was. Zelfs Mark Rutte die neemt hier stelling. Maar ik denk qua concrete praktijken is dat veel lastiger. Want dat beleid is natuurlijk een enorm lange termijn beleid. Zoiets als de woningmarkt. Hè? Dus ja. De situatie die er nu is, komt door beleid dat in de jaren 90 is ingezet. En daar kunnen we niet. We kunnen niet zomaar met een toverstaf zwaaien. En dan hebben we weer een gereguleerde markt. Ja. En zijn er weer heel veel betaalbare woningen erbij. En wat het vestigingsklimaat betreft, in hoeverre is dat dan ook een neoliberale uitvloeisel? Nou, een belangrijk onderdeel van de opkomst van het neoliberalisme in de jaren 30 was ook de angst voor protectionisme. Voor overheden die de markt afschermden. En de angst daarvoor? Ja. Dus protectionisme zou dan niet goed zijn? Ja, precies. Mm-hmm. Tariefmuren, al dat soort dingen. Ja. En wat mensen als Hayek en Friedman en andere neoliberalen om hem heen voorstelden, was een vrije marktpolitiek. Dus je moest zoveel mogelijk vrijhandel hebben tussen al die landen. En die markt zou dan disciplinerend gaan optreden. Hè? Want je kan als overheid geen al te gekke dingen doen qua belastingen of investeringsprojecten. Want dan trekken die bedrijven zich terug. Dus zij vonden dus dat er eigenlijk zoveel mogelijk concurrentie tussen landen moet zijn om bedrijven aan te trekken. En dus het vestigingsklimaat wordt dan heel erg belangrijk. En verklaart dat dan dat de Nederlandse Belastingdienst, ja, de deuren heel erg wijd openzetten voor Uber, ja, de nieuwe taxidienst? Ja, dus sinds de jaren 80 heb je de opkomst van de BV Nederland gedachte. En het idee is dus dat de winstgevendheid van het bedrijfsleven moet op nummer 1 staan. En Nederland moet een hele gunstige investeringslocatie worden voor het bedrijfsleven. Er ontstaat grote mate van belastingconcurrentie tussen landen. En in Nederland zeggen heel veel mensen, ja, de belastingen op vermogen, op dividend, op inkomsten zijn allemaal te hoog om concurrerend te zijn. En we moeten in Nederland voorop lopen om die bedrijven de gunstigste plek te bieden om zich te vestigen. Dus dan krijg je de concurrentie met Ierland, et cetera. En van daaruit zie je dus dat er speciale afdelingen zijn van economische zaken, van de Belastingdienst, die bezig zijn met het binnenharken van die bedrijven. En die zijn. Maar is dat ook niet in ons voordeel dan? Nou, er ontstaat dus een beetje een rat race. Hè? Ja. Dus als wij allemaal bedrijven binnenhalen die eigenlijk in het buitenland hun voornaamste activiteiten hebben, maar die hun winsten via Nederland kunnen laten lopen en hier geen belasting betalen, dan benadelen wij hen. Maar uiteindelijk benadelen we ook onszelf. Want op een gegeven moment heb je gewoon geen goede basis meer om belastingen te innen. Econoom Vrieselaar? Ja, het is ook een hele eenzijdige manier, een hele enge manier van kijken naar vestigingsklimaat. Want het vestigingsklimaat, hoe je belastingen heft en hoe hoog die belastingen zijn, is daar natuurlijk wel onderdeel van. Maar het is veel meer dan dat. Het is hoe goed je bevolking is opgeleid. Hoe goed ze Engels spreken bijvoorbeeld. Hoe goed je infrastructuur is. En hoe goed je havens en je luchthavens zijn. Dat vestigingsklimaat is veel meer dan alleen het feit of je wel of niet amper belasting betaald. Maar waarom zeggen werkgeversorganisaties dan altijd, nou, als de belastingen nog verder omhoog gaan, dan gaan al die grote bedrijven weg? Omdat het hun positie versterkt natuurlijk. Wiens positie? Het is natuurlijk in het belang van het bedrijfsleven om telkens te zeggen dat het vestigingsklimaat zwaar bedreigd onder druk staat. Ja, want dan? Nou, dan hebben zij meer invloed. Dan gaan politici denken, oh, dan moeten we toch even luisteren naar hoe we dat nog aantrekkelijker kunnen maken. Maar die grote bedrijven zeggen nooit, wij willen beter onderwijs in Nederland. Want dan verbetert het vestigingsklimaat. Nou moet ik wel voor in de. Dat hoor je bijna niet. Maar je hoort nou toevallig wel. Ik weet niet of dat nou een maand geleden was, zei VNO-NCW. Die natuurlijk toch ook nog wel aardig het neoliberalisme lijkt aan te hangen verder. Maar Heeft wel zich ook een lans gebroken voor betere infrastructuur, betere onderwijs, het oplossen van die stikstofcrisis, juist omdat ook dat zaken zijn die het vestigingsklimaat bedreigen. Dus, maar goed, er zitten ook nog wel zeker fiscalisten in de club, die toch ook nog wel heel erg hameren op lage belastingen. Maar ja, dat is eigenlijk wat je zegt, dat is een race to the bottom. En dan uiteindelijk betaalt niemand meer belasting. Ja, en ja, wie moet dan betalen voor onze mooie wegen, ons onderwijs, de zorg? Ja, dan wat je nu heel erg vaak ziet, dan komen die lasten op de schouders van werkende mensen. Hè? Dus dan gaat de inkomstenbelasting omhoog, of in elk geval niet omlaag. Ja, en dat is natuurlijk eigenlijk, dat voelt toch ook een beetje wrang. Dat je uiteindelijk, als je werkt voor Nederland, voor die BV Nederland dan, dat je juist extra belasting moet gaan betalen. Ja, nou ja, neoliberalen zullen die dit horen, die zichzelf overigens nooit zo noemen, frappant genoeg. Nou, in de jaren 50 wel. Wel, hoor. Ja, tegenwoordig niet meer. Die zullen opgelucht ademhalen dat er toch nog wat van overblijft. Nee? Ja, zeker. Marijn Oudermansen, hartelijk dank voor de toelichting. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Die speel ik met Ron Kas. Hey Niels. Collega van de KRO NCRV, adres onbekend op Radio 5. Jouw adres is wel bekend, je zit nu tegenover me. Ja. Je bent hiervoor benaderd en gevraagd en opgegeven. Heb je jezelf natuurlijk ook. En toen zei ik wel meteen, ja, natuurlijk. Ja, leuk dat je er bent. Heel leuk. Ja. Ja. Je hebt wel even flink in moeten lezen. Ja, want ik ben officieel op vakantie. Adres onbekend heeft de zomerstop. Ja. Dus ik heb een beetje zo'n vakantiehoofd. Dus ik heb vanochtend krantjes gekocht. En ik 9 uur zat ik RTL Nieuws te kijken. En zo ga ik de hele ochtend al. Dus ik hoop dat ik genoeg geladen ben. Ja, en jou, je hebt wel een achtergrond in de journalistiek trouwens. Hè? Ik heb hier ooit op Radio 1 dingen die gebeuren gepresenteerd in de jaren 90. Ik bedoel maar. Nou, we gaan naar de vragen 1 en 2. Rabobank betuigt spijt vanwege haar aandeel in de stikstofcrisis. Want bij de Boerenleenbank kunt u terecht voor alle bankzaken. Op de manier die het beste past bij uw belang. De bank zegt met gemengde gevoelens terug te kijken op de schaalvergroting van de afgelopen jaren. Rabobank is van oudsher de bank voor de boer. De Rabobank gaf veel geld aan boeren om uit te breiden. Boerenleenbank. Bank voor iedereen. Met de kennis van nu zou je in het verleden echt anders handelen, zegt de Rabobank in de krant. Doe je mee? De coöperatieve Rabobank. Ja, even testen of je niet bent ingefluisterd. Weet je het eerste antwoord al? Nee. Ik moet je wel eerst de vraag stellen dus. Ja. Nee, dat de luisteraar weet dat het niet tegen is gegaan. Ik heb geen idee, ik ben benieuwd naar je. Welke goede doelenorganisatie uitte eerder deze week al kritiek op de Rabobank? Oei. Ja, dan moet ik meteen passen. Dus dat meteen bewijst dat ik het niet wist, hè? Ja, verzeker. Het Wereld Natuurfonds. Oh ja. Het Wereld Natuurfonds vindt dat de Rabobank met concrete voorstellen moet komen om de landbouw te veranderen en dus de stikstofuitstoot te beperken. Ja. Het stikstofdebat blijft de gemoederen flink bezighouden. Zo gaat de boerenorganisatie Farmers Defence Force vandaag bij de Nijmeegse Vierdaagse protesteren. Vraag is, hoeveel trekkers mogen ze bij de finish neerzetten? Oeh, ik denk 100. Nee, 1. Oh. Maar, zei de voorman, ze weten natuurlijk niet hoe groot de grootste trekker is. Vraag 3 is komt naar aanleiding van een fragment. Luister even. Dit gebeurt rond 2:30 vanmiddag in de Maas bij Rotterdam. Een watertaxi met passagiers verdwijnt onder water. Oh my god, hij loopt vol met water. Hij gaat zinken, Op beelden is te zien dat de watertaxi onder de grotere boot terechtkomt. Oh my god, kijk die mensen hier. Gelukkig bewegen ze. Qua slachtoffers valt het ontzettend mee. Gelukkig is het toch goed afgelopen. Ja, en de vraag is, behoorlijk schrikkig is er in Rotterdam, een watertaxi en wat voor soort andere boot botste op elkaar? Ja, de Speedo. Ja, dat reken ik goed. Dus rondvaartboot daar in Rotterdam. Dat is nog concreter. Hoeveel mensen zijn er uit het water gered? 6. Dat is correct, ja. 2 stellen, een kind en de schippers zijn gered. Bleven gelukkig allemaal ongedeerd. We laten weer een fragment horen. Nu is de vraag, wie is hier aan het woord? Laten we geen Russische roulette spelen met die gasleveringszekerheid. Want ja, we staan er nu relatief goed voor. Maar we zagen net ook beelden uit Duitsland. Oeh. Pas. Weet je het echt niet? Nee. Komt wel bekend voor? Ja. Rob Jetten. Ja. Minister voor Klimaat en Energie. Bij Op1 ging het over de heropening van de gaspijplijn Nord Stream 1. Rusland heeft de gaskraan toch weer opengedraaid. Vraag 6. De Europese Commissie wil dat alle lidstaten hun gasverbruik verminderen. Uit welk deel van Europa klinkt protest tegen dat plan? Ja, Griekenland, Spanje, Portugal. Ja, Zuid-Europa, rekenen we goed. Dan gaan we naar de hints. Katie? Ja. Hoe eerder je reageert, hoe beter. Ja. We zoeken in dit geval een persoon uit het nieuws. Dus wie bedoelen we met deze hints? 4. Voor even ben ik een gekroonde leider. 3. En voor een keer zoek ik meer negativiteit. 2. Ik hoef gelukkig niet naar dat andere Witte Huis. 1. Ik ben besmet met het coronavirus, maar heb alleen milde klachten. Oh, Biden. Ja, dat is goed. Goh. Even uitleggen, want ik begrijp het zelf ook niet helemaal. Ja, die heeft corona. Oh, corona. Ja, dat is het Latijnse woord voor kroon natuurlijk. Ja. Hij is positief getest, maar wil uiteraard een negatieve test. Moeilijk, hè? Is moeilijk, hè? Ja, het is niet makkelijk. We gaan naar de snelle vragen. Daar komt-ie. De Nationale Nieuwsquiz. Wat deed voormalig president Trump voornamelijk tijdens de Capitoolbestorming? Televisie kijken. Ja, de vrouw die dinsdag bij Zandvoort op de rug van welk dier klom, is na verhoor vrijgelaten? Een dolfijn of een spitsnuit. Ja, goed. Ja. Hoe heet de burgemeester die overweegt aanmeldcentrum Ter Apel tijdelijk te sluiten? Ja, in Groningen. Dat is pas. Koen Schuiling, het commissariaat voor de media, start 3 onderzoeken naar de onafhankelijkheid en betrouwbaarheid van welke organisatie? De NPO. Ja, hoeveel jaar moet de agent die de benen van George Floyd vasthield de cel in? 6. 2,5 jaar. De EU verbiedt import van welk edelmetaal uit Rusland? Pas. Goud. Welk ex-first lady brengt in het najaar een vervolg op haar populaire biografie uit? Obama. Ja. Met hoeveel procentpunt gaat de Europese Centrale Bank haar rente verhogen? 0,5. Welke Britse wielrenner testte gisteren positief op corona en moet opgeven in de Tour de France? Vroom. Ja. Irak onderneemt diplomatieke stappen tegen welk land wegens een bombardement in Iraks-Koerdistan? Turkije. Ja. En dan hadden we nog vraag 15, waar we dus, zoals ik al bang was, niet aan toekwamen. Reizigers die welk vervoermiddel gebruiken worden steeds vaker aangesproken op klimaatschaamte? Vlieg. Vliegen. Nee, maar uit het fragment was duidelijk te horen dat het om een cruiseschip ging. Ach jongens. Dat was het fragment uit Love Boat. Oh, natuurlijk. Nou, ik klonk wel... nu je het zegt. Ja, ik heb het... toen ik een kind was natuurlijk. Ja, wel eens Love gezien. Boat. Ja, dat zongen wij mee. Ging nergens over, hè, die serie, toch? Nee, maar was wel leuk. Wel mooi plaatje. Ja, was al oud toen ik jong was. Ja. Ik heb die 54 punten niet gehaald, hè? Nee, die heb je niet gehaald. Het is gebleven bij 28 punten, helaas. Ja. Gaan wij nog even naar de winnaar... Bart Stam, van deze week. Goedemorgen. Goedemorgen. Gefeliciteerd met de 300 euro. Dankjewel. Is daar een bestemming voor? Nou ja, ik heb al in de uitzending gezegd, ik ben de Feyenoord supporter. Ik dacht tot vanochtend van, laten we er een nieuwe speler voor kopen. Maar dat hoeft niet meer, want er komt een geweldige pol aan. Dus ik heb een paar alternatieve bestemmingen. Een deel gaat naar mevrouw Kaag. Ik moet nog iets voor bij de Belastingdienst een naheffing betalen. En voor mijn snaakproject in Zuid-Afrika. En wat dan nog over is, dat gaan we besteden aan een etentje. Ga je lekker snoepen. Hartstikke goed. Dank dat je nog even aan de lijn kwam. Dadelijk Sven op 1 met Martijn de Geel. NPO Radio 1. Een hele mooie ochtend. KRO en CRV. NPO Radio 1.